ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่8แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้จะยังคงบรรยายเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปตามเดิมแล้วก็เป็นภาษาคนภาษาธรรมประเภทเรียงตามลำดับอักษร เป็นตอนที่4ขอพยายามทำความเข้าใจเรื่องภาษาคนภาษาธรรมกันไว้ด้วยอีกสักเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องของภาษาที่มันเกี่ยวกับธรรมะเปรียบเหมือนกับภาชนะสำหรับใส่นั่นเองธรรมะก็ใส่ไว้ในภาษา มีภาษาเป็นเครื่องรองรับมันก็เกิดเป็นภาษาสองชนิดขึ้นมาคือภาษาธรรมดาธรรมดาของคนทั่วไปพูดกันอยู่ก็เรียกว่าภาษาคนที่ภาษาธรรมะโดยเฉพาะก็มีความหมายลึกกว่า แม้ว่าภาษาธรรมะจะยืมมาจากภาษาคนขอเข้าใจความสำคัญข้อนี้ไว้ดีๆว่าภาษาธรรมะทุกคำมันจะประเสริฐวิเศษสูงสุดไปเท่าไรก็ยืมมาจากภาษาชาวบ้านธรรมดาทั้งนั้นตัวอย่างเช่นว่านิพพานที่ชาวบ้านเคยพูดถึงความเย็นของเย็นก็ไปยืมไปใช้เป็นนิพพานสูงสุดสมดกิเลสสิ้นเชิงยืมภาษาชาวบ้านธรรมดาจะใช้เป็นภาษาธรรมะคำว่าพุทธะนี่ภาษาชาวบ้านธรรมดาก็คือคนตื่นนอนคนตื่นจากหลับตื่นนอนเอาไปใช้เป็นคำสูงสุดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสเช่นอย่างนี้เป็นต้นถนนหนทางนะมักถนนหนทางเอาไปใช้เป็นชื่อของธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติมักมีองค์แปดหรือข้อปฏิบัติทั้งหลายก็เรียกได้ว่ามักหรือหนทางหรือถนนหนทางทั้งนั้น นี่จำไว้ดีๆถ้าเราเข้าใจทั้งภาษาคนและภาษาธรรมก็จะรู้เรื่องนั้นดีถึงที่สุดรู้ภาษารู้จักวิธีที่จะใช้ภาษาคือจะพูดเองจะศึกษาเองจะพูดเองจะอะไรก็ได้ธรรมะมันก็เป็นภาชนะรองรับความจริงภาษาก็เป็นเครื่องรองรับธรรมะซึ่งสมมติก็มีบัญญัติก็มีเป็นความจริงก็มีแล้วจะเป็นธรรมะชนิดไหนถ้ายึดถือตัวอักษรมากเกินไปก็ยุ่งทั้งนั้นเลยต้องยึดถือความหมายเอาความหมายที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เราก็มาศึกษาไอ้คำแต่ละคำที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะหรือศาสนาละเอียดละออหรือชัดเจนลึกซึ้งยิ่งกว่าธรรมดานั้นมากเท่าที่จะทำได้บัดนี้ก็เรียงมาตามลำดับอักษรถึงคำว่าเทวทูตคนที่เคยเข้าวัดก็จะเคยได้ยินคำว่าเทวทูตแล้วก็รู้เรื่องว่าคนแก่คนเจ็บคนตาย นักบวช ที่เทวดาส่งมาเตือนสติพระพุทธเจ้าถ้ากล่าวอย่างนี้ก็เป็นภาษาคนเป็นเทวทูตส่งมามันก็จะกลายเป็นว่าเทวดามันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าน่ะคอยเตือนสติพระพุทธเจ้าได้คอยเตือนสติพระโพธิสัตว์ได้แต่ที่ดูกันตัวไปนั่นเทวดานะยิ่งจะค่อยไม่รู้จักเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเทวดามัวเมาลุ่งไหลในความสนุกสนานในทิพยสมบัติไม่เคยคิดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่เอาละเขาก็ถือว่าเทวดาแรงพูดออกมานั่นเป็นโดยภาษาคนถ้าเป็นโดยภาษาธรรมก็คือสิ่งที่มาเตือนสติอะไรจะมาเตือนสติแล้วก็ไม่ต้องจากเทวดาละจากธรรมชาติทั่วๆไปนี่ ถ้ามีปัญญาอย่างพุทธบริษัทสิ่งทั้งหลายที่มันแสดงอยู่รอบตัวเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนสติรอบตัวทั้งนั้นน่าจะเตือนได้มากกว่าสูงกว่าคือเตือนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ามีสติปัญญามันก็รับเอาได้ ในใจความลึกซึ้งก้อนหินที่มันนอนอยู่ที่ตรงนี้ก้อนหินก้อนนี้มันเตือนอะไรได้บ้างก็แล้วแต่คนนั้นมันมีตามีหูมีจิตมีอะไรอย่างไรถ้ามีสติปัญญามากพร้อมก็เป็นเตือนได้เตือนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเตือนให้อย่าประมาทเตือนให้ต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันนั่นเทวทูตในภาษาคนก็คือพูดตามที่กล่าวกันมาว่าสิ่งที่เทวดามาแสดงเพื่อเตือนพระสิทธัตถะแต่ถ้าพูดในภาษาธรรมก็คือธรรมชาติทั่วไปธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติมันเตือนทั้งเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติมันก็อยู่กับธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติมันเตือน เราจะรับเอาเทวทูตท่านนั้นท่านภาษาคนก็เทวดามาเตือนถ้าท่านภาษาธรรมก็ธรรมชาติมาเตือนคำมันต่างกันอย่างนี้ขอให้สนใจดีๆแล้วก็ที่นี่มาถึงคำว่าเทศนี่มันเรียงตามลำดับอักษรนะท่านทั้งหลายคงจะแปลกใจเดียวคำนั้นเดียวคำนี้มารู้ไว้ทีเดียวว่ามันเรียงตามลำดับอักษรในประธานุกรมที่นี่มาถึงคำว่าเทศภาษาคนนี่ก็มีคนเทศหนักเข้าเมื่อคนด่าก็เรียกว่าเทศบิดามารดาครูบาอาจารย์ดุด่าก็เรียกว่าเทศด้วยเหมือนกันแสดงว่ามีเสียงออกมาจากคนผู้พูดแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันเป็นการแสดงให้เห็นให้เข้าใจให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแสดงให้รู้ความหมายอันลึกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องจัดพิธีเทศอะไรกันหนาเนี่ยบางทีไม่ต้องออกเสียงก็ยังได้นะถ้าทำให้เข้าใจให้ลึกนึกได้โดยอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เสียงใช้กิริยาท่าทางใช่อะไรมันก็ได้ก็เรียกว่าเทศเหมือนกันนะ มันก็สัตว์ทั้งหลายมันเทศมันสอนกันโดยไม่ต้องใช้เสียงมันเป็นการแสดงให้รู้ สิ่งที่มันต้องการให้รู้นี่เราก็มักจะยึดติดเป็นเรื่องเทศจนกระทั่งว่าไปฟังเทศเอาบุญรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ถ้าไปฟังแล้วก็ได้บุญพอถึงจะดูเทศแล้วก็เอาละแห่กันไปแล้วก็ได้ฟังหลับครึ่งตื่นครึ่ง แล้วมันก็ได้บุญอย่างนี้เทศตามพิธีรีตองภาษาคนจึงเป็นอยู่โดยมากถ้าเทศไปภาษาธรรมต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจต้องมีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของผู้ฟังมีแสงสว่างที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ว่าเทศในภาษาธรรมที่คำว่าโทมนัสโทมนัสในภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงความโกรธความน้อยใจความน้อยใจขัดความทุกข์ใจระทมใจโทมนัสความหมายมักจะอยู่เพียงเท่านี้ แต่ในภาษาธรรมก็หมายถึงความไม่ชอบใจไม่พอใจขัดใจทั่วไปก็เรียกว่าโทมนัสทั้งนั้นแหละถ้าที่เป็นหลักสำคัญอยู่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นคู่กันกับอภิชฌาอภิชฌาฝ่ายถูกใจต้องการโทมนัสฝ่ายไม่ชอบใจขัดใจไม่ต้องการ มีบาลีคู่นี้ใช้ในที่หลายแห่งว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดนี้เพื่อนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก ในโลกมีอภิชฌาโทมนัสเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจนะโทมนัสคือเสียใจขัดใจ เป็นสิ่งที่ต้องนำออกเสียมีความหมายกว้างกว่าที่เพียงแต่ว่าทุกข์ใจเศร้าใจ คือมันเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่ไม่ต้องการฝ่ายที่อึดอัด เรียกว่าเป็นฝ่ายลบ เมื่ออภิชฌาเป็นฝ่ายบวกโทมนัสก็เป็นฝ่ายลบบางเวลาก็สบายใจดีเป็นฝ่ายบวกบางเวลาก็ไม่ค่อยสบายใจเป็นฝ่ายลบนี่คือตัวโทมนัสไม่ต้องถึงกับตีอกชกหัวร้องห่มร้องไห้แล้วเพียงแต่มันขัดใจอึดอัดใจอยู่รำคาญอยู่ก็เรียกว่าโทมนัสในภาษาธรรมะชั้นนี้ ที่นี่คำว่าโทษคำว่าโทษในภาษาคนภาษาธรรมดาภาษาเด็กนักเรียนภาษาก็ถูกลงโทษคือสิ่งที่เขาลงหรือเรียกว่าความผิดก็แล้วกันไอ้ความผิดถ้าภาษาธรรมมันมีความหมายกว้างกว่านั้นบรรดาความชั่วที่ทำให้เกิดทุกชนิดความชั่วทุกชนิดเรียกว่าโทษหรือสิ่งที่ มีโทษเป็นโทษเป็นภัยพูดติดกันมาถ้ามันเป็นภัยมันก็เป็นโทษถ้าเป็นโทษมันก็เป็นภัย รู้จักคำว่าโทษให้กว้างไกลออกไปกว่าที่เพียงแต่ว่าทำผิดแล้วเขาลงโทษ คนโตๆแล้วใครจะมาลงโทษมันก็การกระทำที่ผิดนะมันจะลงโทษความผิดความชั่วนี่เรียกว่าโทษ รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าโทษนะให้กว้างไกลออกไปกว่าที่จะถูกลงโทษตามกฎตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยมันยังน้อยไป มันลงโทษนิจทนทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ยเป็นโทษที่น่ากลัวที่นี่ก็มาถึงในตัวอักษรทอทอธงธนะแปลว่าทรัพย์สมบัติภาษาคนก็คือทรัพย์ตามธรรมดาถ้าภาษาธรรมก็คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์ประเสริฐทางจิตใจจะต้องรู้จักความแตกต่างกันว่าทรัพย์ธรรมดาทรัพย์ทางวัตถุนี่มันเป็นเรื่องยุ่งบางทีก็ต้องร้องไห้เพราะทรัพย์นั่นแหละทรัพย์ทางวัตถุภาษาคนเงินทองข้าวของวัวควายได้นะหรือไม่แต่ว่าเกียรติยศชื่อเสียงก็ตามมันเป็นทรัพย์ธรรมดามันไม่แน่เสมอไปว่าจะทำให้เจ้าของยินดีปรีดาที่เป็นที่ตั้งแห่งอันตรายเป็นตายของทรัพย์โจรขโมยก็ลักเอาไปได้นี่ทรัพย์ธรรมดาแต่ถ้าอริยทรัพย์ก็ไม่มีใครลักได้แล้วก็อยู่เป็นเนื้อกับตัวแล้วไม่เคยเป็นพิษจนถึงกระทำให้เจ้าของต้องนั่งร้องห่มร้องไห้เรียกได้ง่ายๆว่าทรัพย์ชนิดที่ทำให้เจ้าของหนักอกหนักใจอยู่บ่อยๆต้องร้องห่มร้องไห้บ่อยๆนั่นคือทรัพย์ธรรมดาอริยทรัพย์ก็มีแต่จะให้สุขสงบเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถึงขั้นสูงสุดก็เป็นพระอริยเจ้ามีอริยทรัพย์สมบูรณ์มันก็มีนิพพานเป็นที่สุดอริยทรัพย์รู้จักทรัพย์ทรัพย์ว่าภาษาคนอย่างภาษาธรรมะอย่างทรัพย์ที่เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากลำบากทั้งหลายนะฮะจะหามาก็ลำบากจะเก็บไว้ก็ลำบากจะใช้ก็ลำบากอะไรก็ลำบากนะ แต่มันก็มีอะไรที่ล่อคนตกอยู่ในอำนาจถ้ารู้จักไว้ให้ดีๆต้องไปเป็นทุกข์ลำบากไอ้ทรัพย์ชนิดนั้นจะมีมาจะหามาจะได้ไหว้จะเก็บไหว้ใช้กินแล้วก็อย่าต้องเป็นทุกข์การที่ไม่เป็นทุกข์ไอ้ทรัพย์ชนิดนั้นมันก็ต้องมีอริยทรัพย์มีธรรมะสติปัญญามีคุณธรรมเองถึงจะมีทรัพย์อริยทรัพย์ไว้แล้วมันก็คุ้มกันไม่ให้ทรัพย์ธรรมดานั้นเป็นพิษเป็นอันตรายขึ้นมาได้ไอ้ทรัพย์ธรรมดาถ้าเป็นละโมบรูปลาภมากข้าวมันก็แย่ยุ่งอริยทรัพย์นี่ต้องการมากเท่าไรก็ได้ไม่เป็นอันตราย ที่นี่มาถึงคำว่าธรรมกถึกธรรมกถึกภาษาคนธรรมดาคือนักเทศรวมทั้งอ่านหนังสือให้ฟังพูดให้ฟังหรืออ่านหนังสือให้ฟังคล่องแคล่วน้อยก็เป็นธรรมกถึก โดยไม่ต้องรับผิดชอบว่าให้สิ่งนั้นที่แสดงไปนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรเท่าไรนี่ธรรมกถึกอย่างภาษาคน ถ้าธรรมกถึกอย่างภาษาธรรม มันรับผิดชอบมันจะเลือกเฟ้นออกมาแต่สิ่งที่มีประโยชน์มาพูดกันคุ้มค่าเวลาของการฟังของการศึกษาของการปฏิบัติสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังได้จริง อย่างนี้คือธรรมกถึกที่แท้จริงมันในภาษาธรรมไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้พูดให้เข้าใจจนสำเร็จประโยชน์ต้องใช้ได้ทั้งนั้นคารวะจะทำได้ อย่าเอาธรรมกถึกไปไหว้ให้แต่พวกพระอย่างเดียวคฤหัสถ์ก็เป็นได้เมื่อสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้กล่าวธรรมทั้งนั้นแสดงธรรมหรือกล่าวธรรมเป็นธรรมกถึกนั้นเรามีความรู้ธรรมะแท้จริงเท่าไรอยู่ในใจปฏิบัติได้เท่าไรก็กล่าวไปตามที่มีเนี่ยได้ไม่เป็นที่หน้าตีเตียนอะไรเนี่ย มันมีประโยชน์เท่าที่มันมีนั้นสิ่งใดที่ถนัดแล้วเข้าใจแล้วมีเคยได้รับประโยชน์มาแล้วเนี่ยพูดให้คนอื่นฟังได้เป็นการทำบุญไว้พลางอีกแบบหนึ่งคือแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนี่ก็ดีเป็นธรรมกถึก ได้เหมือนกันในภาษาธรรมทีนี้จะมาถึงคำว่าธรรมจักธรรมจักคนทั่วไปในภาษาพูดกันอยู่ก็หมายถึงปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาก็เรียกว่าธรรมจักธรรมจักแต่ถ้าในภาษาธรรมะมันลึกกว่านั้นมันกว้างกว่านั้นมันหมายถึงอำนาจของธรรมขอบเขตอำนาจของธรรมหรือจะแปลว่าล่อก็หมายถึงอำนาจเพราะในภาษาเก่าในยุคโบราณนั่นคำว่าล่อวงล่อนั้นหมายถึงอำนาจเป็นเครื่องหมายของอำนาจธรรมจักรที่เป็นรูปล่อหมายถึงอำนาจของธรรมที่สูงสุดตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็ครอบงำสิ่งทั้งปวงอยู่โดยแท้จริงทั่วทั้งสากลจักรวาลแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมเกี่ยวกับสุขหรือทุกข์ของสากลจักรวาลเรียกว่าสัจจะหรือความจริงความจริง4ประการนั่นแหละความจริงที่เป็นตัวกฎของธรรมชาติเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทางเรื่องความดับทุกข์เรื่องทางดับทุกข์ เป็นสัจจะของธรรมชาติมีอำนาจครอบงำทุกสิ่งทั่วจักรวาลถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ารู้มองเห็นก็มาใช้เป็นประโยชน์ได้รู้เรื่องความจริงทั้งสี่อย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์เหลือหลายคือมันดับทุกข์ได้ เพราะว่าเราอยู่ใต้อำนาจอาทยาจักรของธรรมะจะธรรมานาจักรจะเรียกได้ธรรมจักรจะเรียกได้ขอบเขตแห่งอำนาจของธรรมะเราหลีกไม่พ้นก็หมายถึงธรรมชาติทุกคนอยู่ใต้อำนาจคือใต้ขอบเขตแห่งอำนาจต้องธรรมจักรต้องธรรมานาจักรทั้งเนื้อทั้งตัวชีวิตจิตใจต้องเป็นไปตามอำนาจนั้นจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายก็ได้มีการปรุงแต่งเป็นเรื่องทุกข์บ้างเป็นเรื่องสุขบ้างเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันเพราะอยู่ใต้อำนาจของสิ่งนั้นนะ เรียกว่ามันควบคุมเราอยู่ครอบงำเราอยู่จงรู้จักให้ดีๆนี่จะเรียกว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นครั้งแรกให้แก่มนุษย์ในโลกอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมจักรที่นี่ก็มาถึงคำว่าธรรมชาติธรรมชาติในภาษาคนคนพูดกันก็คือที่มันเป็นอยู่เองที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติถ้าที่มนุษย์ทำขึ้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติ นี่ภาษาคนก็มีหลักอย่างนี้และภาษาคนของคนบางพวกของนักศึกษาบางพวกมันไม่กลับมากับเมียมีคำว่าเนื้อธรรมชาติก็มีมันแบ่งเป็นธรรมชาติเป็นไม่ใช่ธรรมชาตินี่ก็ทิ้งแล้วมันยังมีแบ่งเป็นเนื้อธรรมชาติอีกทีแต่ถ้าในภาษาธรรมะโดยเฉพาะในพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละแม้ว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็สร้างขึ้นโดยธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่แปลกไปจากนั่นได้มันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะตัวมนุษย์เองมันยังเป็นธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาตินั้นไม่มีนั่นที่เขาเรียกกันว่าเหนือธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติจะเอามาพูดกันก็เถียงกันเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองก็ยังมีคำพูดว่าเนื้อธรรมชาติแต่เราชาวพุทธไม่มีเนื้อธรรมชาติไอ้ที่คุณว่าเนื้อธรรมชาติก็ธรรมชาติชนิดนั้นธรรมชาติชนิดนั้นธรรมชาติที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็วิเศษวิโสทางแล้วก็ธรรมชาติเราเลยได้คำพูดว่าธรรมชาติที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมและธรรมชาติที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังคตธรรมอย่างนี้มากกว่าแต่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นธรรมชาติดังนั้นในภาษาธรรมะนี่ไม่มีเหนือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นมันจะเหนือไปจากนั้นก็คือยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองแล้วที่จะแยกเอาที่มนุษย์สร้างมาไม่ใช่ธรรมชาตินี่มันพูดตามสมมติหรือชาวโลกเขาพูดมันจะเอาอะไรมาสร้างมันทำไม่เอาธรรมชาติมาสร้างมันจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวิมานสร้างอะไรมันก็มันจะเอาธรรมชาติมาสร้างไอ้ตัวผู้สร้างก็เป็นธรรมชาติกฎเกณฑ์ของการสร้างก็เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไปหมดถ้ารู้จักว่ามันเป็นธรรมชาติไปหมดก็ดีมากเลยคือจะได้ไม่ไปหลงเอานั่นเอานี่ว่าเป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิเศษเข้าใจไม่ได้แล้วก็สมมติกันให้เป็นอย่างนั่นอย่างนี้อย่างนู้นจนเข้าใจกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมชาติจิตที่รู้สึกคิดนึกได้ก็เป็นธรรมชาติจิตนั่นจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัววิเศษวิโสอะไรนอกจากเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแล้วรู้สึกชนิดได้ในตัวมันเองแล้วมันก็คิดผิดๆไปได้อย่างนั้นอย่างนี้จึงคิดว่ามีตัวมีตนขึ้นมาอันนี้เขาให้เข้าใจว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องกว้างขวางเป็นเรื่องคลุมหมดไม่มีอะไรนอกออกไปจากคำว่าธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกหรือภาษาที่ใช้อยู่ในโลกเนี่ยมันแตกแยกออกไปเป็นอย่างอื่นก็ตามใจเขาตามแบบของเขาตามแบบของบุคคลนั่นๆตามการศึกษาแขนงนั้นแต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาแล้วธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่าธรรมบทพระธรรมบทแต่ก่อนรู้จักกันดีเพราะว่าคนแต่ยุคก่อนนั้นชอบเสี่ยงธรรมบท คือยกเอาคัมภีร์ธรรมบททั้งหมดนะทั้งหมด30ผูกใบลานเป็นมัดใหญ่เลยคัมภีร์ธรรมบท เอามาเสี่ยงคือเอาไม้แหลมๆบางๆมันก็ไม่พายหลับตายกขึ้นบนศีรษะอธิษฐานว่าขอให้แสดงให้ตรงตามนั้นแล้วก็เอาไม้นั้นเสียบเข้าไปในระหว่างเวลา แล้วผู้ที่รู้ภาษาบาลีรู้อักษรขอมอ่านเวลาได้ก็อ่านหน้านั้นน่ะเห็นหน้าที่ไม้เสียบให้ฟังไปตอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนพระราชาองค์นั้นพระราชาองค์นี้แล้วก็ทำนายให้ตามนั้นนี่ธรรมบทถ้าสิคนโบราณรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีทำกันแล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อมีแต่ไม่ทำกันแล้วธรรมบทว่าสำหรับท่องไม่น้ำแล้วว่าสำหรับเสียงทายส่วนธรรมบทในภาษาคนนั้นมันเป็นธรรมะเป็นทุนทางสำหรับเดินคำว่าบทนี่มันก็แปลว่าทุนทางบาทมันแปลว่าตีนสำหรับเดินบทแปลทางเดินธรรมบทก็ทางเดินของธรรมะธรรมบทคือบทของพระธรรมในคำพีธรรมบทนะมีธรรมะที่ดีเยอะแยะหมดแต่ละชาติประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเอาไม้เสียบสำหรับเสียงทายนี่คิดดูดีว่าพระศาสนามันอยู่ในสภาพอย่างไรขอให้เรารู้จักธรรมบทเดินไปถูกต้องนั่นแหละคือธรรมบทกายวาจาใจเดินไปถูกต้องนั่นแหละคือบท นี่คำทั่วไปแปลว่าทางสำหรับเดินมีความหมายแยกออกไปถึงรอยทางก็มีรอยทางรอยที่เดินไปแล้วเป็นรอยอยู่นะก็นี่ก็เรียกว่าบทเหมือนกันนี่กลายเป็นว่าของที่มีรอยก็มีไม่มีรอยก็มีธรรมะที่วางไว้เป็นหลักเป็นแนวเป็นทางนั่นก็เรียกว่ามันมีทางมีตัวทางแห่งธรรมปฏิบัติไปก็มีรอยทิ้งไว้คนชั้นหลังปฏิบัติตามแต่ถ้าเขาได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็เรียกว่าไม่มีรอยไปถึงพระนิพพานแล้วเป็นความว่างแล้วเขาไม่มีรอยอย่างนี้เลยฉะนั้นไอ้คำว่าธรรมบทนี่มันมีอยู่กันที่ตรงนี้ตรงที่ยังต้องเดินอยู่นี่ถ้ายังต้องเดินถ้ามันถึงแล้วมันก็ไม่มีการเดินมันก็ไม่มีรอยมีรอยทั้งหลายที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เป็นหลักนั่นแหละธรรมบทเราสมมติกันว่าเป็นรอยที่ท่านเดินไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเดินตามอย่ามีธรรมบทเพียงแต่ไว้ท่องไว้สวดไว้เสียงทายเลยมีสำหรับเดินตามกันแล้วกันธรรมบทในภาษาคนสำหรับท่องสำหรับเสียงทายธรรมบทในภาษาธรรมสำหรับเดินตามที่นี่คำว่าธรรมราชาพระสากลกับพระราชาที่มีธรรมะธรรมะธรรมก็คือธรรมราชาคือราชาธรรมราชาคือราชาที่มีธรรมมันก็ถูกแล้วไม่ใช่ไม่ถูกตามภาษาคนสมมติกันอย่างนั้น แต่ถ้าภาษาธรรมแล้วก็ธรรมราชานั่นเองคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นผู้เปิดเผยธรรมราชาเป็นผู้แผ่ธรรมะให้เป็นไปให้อำนาจของธรรมะแผ่ไปนี่ก็เรียกว่าธรรมราชาหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงในที่บางแห่งหนังสือบางเรื่องเขาสมมติอยุมพบาลเป็นธรรมราชาก็มี เพราะรมยมพบาลนี่มีอำนาจเด็ดขาดมีอำนาจเที่ยงตรงยุติธรรมสมมติให้เป็นธรรมราชาแต่ก็มีเหมือนกันแต่นั่นเป็นเรื่องเฉพาะความคิดบางแห่งบางคนบางสายโดยแท้จริงแล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นธรรมราชา เป็นราชาผู้ประกาศธรรมะให้เป็นไปสำเร็จประโยชน์แก่สัตว์โลกคำมันกำกวมเป็นอย่างนี้คิดดูไงธรรมราชาหมายถึงพระราชาคนๆเราที่มีธรรมะก็ได้ หมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ดังนั้นจึงต้องแยกออกเป็นภาษาคนและภาษาธรรมทีนี้ธรรมชาติธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุหรือธาตุคำว่าธาตุภาษาคน ก็คือธาตุตามที่เรารู้จักกันยิ่งเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีธาตุนั่นธาตุนี่ตั้งร้อยธาตุ ให้ความหมายของคำนี้ธาตุนี่ว่าส่วนเล็กที่สุดเท่าที่จะแบ่งแยกออกไปได้มันก็ใช้คำบัญญัติอย่างนี้ก็มีว่าแบ่งออกไปที่มันเป็นส่วนแบ่งได้แบ่งออกไปได้เมื่อแบ่งไปจนแบ่งไม่ได้อีกแล้วนั่นคือว่ายุติว่านั่นมันคือธาตุนั้นธาตุอันนั้นเรียกว่าธาตุอันนั้น แต่เดี๋ยวนี้ ความรู้ความก้าวหน้ามันแบ่งได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่ก่อนถือเป็นหลักว่าส่วนเล็กที่สุดที่จะแบ่งแยกออกไปได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุมีความหมายของคำว่าธาตุแล้วมันก็ตั้งชื่อธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุนู้นกันตามหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยจะถ้าภาษาคนมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันสิ่งที่ ทรงตัวอยู่ได้เป็นอิสระของตนไม่จำเป็นจะต้องแบ่งก็ได้ มีความหมายอย่างหนึ่งสำหรับตัวมันเองมีคุณค่าอย่างหนึ่งสำหรับตัวมันเอง ไอ้คำว่าชาตินี่แปลว่ามันทรงตัวเองอยู่ได้เป็นความหมายอย่างเดียวกันว่าธรรมะไอ้ธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยคำนี้ก็แปลว่าทรงตัวเองอยู่ได้ไอ้คำว่าธาตุมันก็ทรงตัวเองอยู่ได้มันมีคุณค่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเป็นตัวมันเองก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติคราวนี้มีประโยชน์ที่ว่าถ้ารู้แล้วมันจะได้ไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนเช่นว่าคนหนึ่งประกอบด้วยธาตุ6ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเท่านี้ก็พอแล้วก็เป็นคนหนึ่งอย่างที่เห็นอยู่มันสักว่าธาตุตามธรรมชาติเลยไม่ต้องมีตัวกูไม่ต้องมีตัวตนไอในตัวธาตุแต่ละธาตุนะมันรู้สึกคิดนึกได้มันบังคับให้จะทำได้ในตัวธาตุนั่นเองเลยก็มีแต่ธาตุไม่ต้องมีตัวตนเดี๋ยวนี้เรามันมีอวิชชาเอาตามความรู้สึกว่าแม้มันพูดได้มันคิดได้มันรู้สึกได้มันทำอะไรได้เลยมีตัวตนขึ้นมาเป็นผู้บังคับธาตุหรือใช้ธาตุอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็มีในช่างพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้าที่มีคนเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านสอนโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติรู้สึกคิดนึกได้อะไรได้ทำอะไรได้หรือจะเรียกขันธ์ก็ได้ รียกว่าธาตุก็ได้ไม่ใช่ตัวตนมันรู้ว่าธาตุตามธรรมชาติมันเป็นอย่างไร อาหารที่เรากินก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนไอ้เราผู้กินนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ต้องมีตัวตนถ้วยชามที่มาใส่ของกินก็ธาตุตามธรรมชาติถ้ามันหมดเลยไม่ต้องมีอะไรที่เป็นตัวตนถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้ก็ดีเมื่อจะทำอะไรจะกินอาหารอะไรก็สุดท้ายเมื่อจะหยิบเครื่องนุ่งห่มมาสวมมาสวมเสื้อนุ่งผ้ากางเกงอะไรก็ตามถ้าความคิดมันแล่นไปถึงว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ดีมากมันไม่มีตัวกูของกูมันไม่ต้องเรื่องมีเรื่องสวยเรื่องดีเรื่องอร่อยเรื่องถูกเรื่องแพงเรื่องอะไรมันเป็นธาตุตามธรรมชาติกระทั่งว่าไม่ต้องกินของแพงชื่อนั่นชื่อนี่ไม่ต้องแยกไปว่ากินผักหรือกินเนื้อทั้งผักและทั้งเนื้อมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติให้เห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติจะไม่เกิดความยินดียินร้ายจะไม่เกิดปัญหายุ่งยากไม่เกิดตัวกูของกูหรือตัวตนของตนในสิ่งใดนั่นแหละหัวใจพุทธศาสนา พูดอย่างนี้บางคนจะไม่เชื่อความรู้ข้อเดียวนั้นว่าทุกสิ่งเป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนนั่นหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่ที่นั่น แต่จะใช้คำอื่นแทนก็ได้เป็นเพียงขันธ์เป็นเพียงอายตนะก็ได้แต่ที่จะให้ถูกที่สุดก็คือเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุมัตตโกนิสสโตนิชีโวสุญโยติบทสำคัญที่สุดที่ต้องให้ท่องเมื่อจะบวชจะเรียนจะบวชแต่ทีนี้ใครไม่สนไม่ค่อยสนใจเสียแล้วเราไม่ได้สอนให้สนใจด้วยน่าเสียดาย ทีนี้ก็มาถึงคำว่าธีระแปลว่านักปราชญ์ที่ภาษาคนก็ฉลาดรู้อะไรมากๆฉลาดเรียนอะไรรู้ไว้ได้มากๆแล้วก็ฉลาดก็เรียกว่าธีระคือนักปราชญ์แต่ถ้าภาษาธรรมไม่พอเท่านั้นไม่พอต้องเอาตัวรอดได้นะ ต้องเอาตัวรอดได้เพราะธีระมันอะไรว่าทรงอยู่ได้ไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่ล้มลุกคลุกคลานในความฉลาดนั้นมันไม่แน่มันเอาไปโกงก็ได้เอาไปใช้โกงก็ได้มันเป็นนักปราชญ์ล้มลุกคลุกคลานหัวหกก้นปิดเมาเหล้าสารพัดอย่างอย่างนี้ไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่ธีระก็มันเอาตัวไม่รอดเพราะมันหัวหกก้นปิดเรื่อยมันต้องทรงตัวอยู่ได้แน่แน่นั่นมันจึงจะเป็นธีระหรือเป็นนักปราชญ์นั้นธีระในภาษาคนก็ฉลาดรู้อะไรได้มาก ในภาษาธรรมก็ทรงตัวอยู่ได้รอดตัวอยู่ได้ทีนี้คำว่าทุดดงภาษาคนเหมือนกับที่รู้กันอยู่มันถ้าทุดดงก็ต้องแบกกรดออกจากวัดไป ทุดดงมันว่ากันทีหลังไอ้ทุดดงนี่ว่าปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขูดเกลากิเลสก็เรียกว่าทุดดงหมดขูดเกลากิเลสกำจัดกิเลสเช่นถืออ่ะฉันอาหารเพียงคนเดียวถือบิณฑบาตเพียงสายเดียวจีวรเพียงสามพื้นอะไรตั้ง13ข้อ ไม่ได้มีคำว่าต้องแบกกรดเดินไปนั่นคำว่าทุดงที่ว่าแบกกรดเดินไปเป็นภาษาคนนี่ยังเป็นภาษาเด็กๆด้วย ปฏิบัติอยู่กับที่ก็ได้แต่ขอให้การปฏิบัตินั้นกำจัดกิเลสกำจัดความละโมบโลภลาภกำจัดความฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะให้เกิดความสันโดษมากน้อยนี่เขาเรียกว่าทุดง ทุดงภาษาคนต้องไปเดินทางไปทุดงภาษาธรรมปฏิบัติวัดวัตระวัดที่มันกำจัดกิเลสได้ก็แล้วกันอยู่กับที่ก็ได้อยู่คุณไม้ก็ได้อยู่กลางแจ้งก็ได้เสียทุดงแต่คงจะถูกนะคือว่าถ้าออกเดินไปจากวัดคงจะมีโอกาสปฏิบัติได้สะดวกแล้วก็แปลกๆทำได้ง่ายถ้าอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทะเลทลายไปเรื่องทุดงนี่มันกลายเป็นเที่ยวแจกของขลังจนเขาเกิดคำล้อเลียนขึ้นมาว่าพุทธพาณิชย์การค้าขายของพระผู้แจกของขลังผู้เที่ยวแสวงหาโชคหรือบางทีก็แสวงหาชื่อเสียงอะไรก็ตามอย่างนี้มันไม่กำจัดกิเลสแต่มันอาจจะเพิ่มกิเลสเสียอีกนั่นขอเข้าใจคำว่าทุดงทุดงนี่ให้ดีๆถ้ามันเป็นกำจัดกิเลสก็เป็นทุดงไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าต้องแบกกรดแล้วเดินไปเดินไปก็ควรจะไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมแล้วก็ปฏิบัติเต็มที่เป็นเทศได้เดี๋ยวนี้ที่เห็นกันอยู่มันเป็นเรื่องหน้าหัวเช่นว่าถึงงานเทศกาลที่ไหนที่พระบาทที่พระฉายที่พระแท่นอะไรก็ตามพระทูดงไปอ้อมอยู่เป็นร้อยร้อยเป็นพันทูดงแล้วก็ได้รับโอกาสบังสกุลนี่มันก็น่าหัวนะไอ้ซาตูดงแบบนี้ไปเพื่อบังสกุลพระพุทธเจ้าที่พระบาททายกทายิกาก็คำดีกันนะนิมนต์มาสี่องค์ต่อสายสินมาจากพระบาทนิมนต์พระเหล่านี้ให้บังสกุลกลายเป็นบังสกุลพระบาทมันจะคุณพระพุทธเจ้าและก็ถวายปัจจัยนั่นพระทูดงจึงมีเป็นพันเทศกาลอย่างนั้นนี่คำว่าทูดงมันไม่มีความหมายอย่างนั้นมันมีความหมายปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสขุดเรากิเลสนี่คำว่าธุระหรือหน้าที่ธุระภาษาคนกับธุระการงานทำมาหากินมันไปร่วมที่ทำมาหากินธุระในภาษาคนทำธุระแต่ถ้าในภาษาธรรมทำธุระก็หมายถึงปฏิบัติเพื่อความรอดอะไรเป็นหน้าที่ของความรอดเป็นหน้าที่เพื่อความรอดก็ปฏิบัติหน้าที่อันนั้นนั่นส่วนใหญ่จึงเล็งไปยังการปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์กำจัดความทุกข์นั่นคือธุระที่ต้องเอาใจใส่ต้องสนใจที่สุดคือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกทางกายทุกทางจิตทุกอย่างน่ะปฏิบัติเพื่อความรอดจากทุกข์นั่นคือธุระอันแท้จริงเดี๋ยวนี้ต้องมีการแบ่งกันตามในอัตถกถาธุระเล่าเรียนแล้วก็ธุระปฏิบัติวิปัสสนาเป็นสองธุระธุระเล่าเรียนนี่มันเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็เรียนแต่พระไตรปิฎกแล้วก็พระไตรปิฎก ข้างเติมไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้เลยธุระเรียนอย่างเดียวธุระวิปัสสนาก็ทำสมาธิทำวิปัสสนานี่ก็นี่ก็ประกงจุดถูกเรื่องจะดับทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาตามพิธีดีจองตามธรรมเนียมมันก็ชวนจะเลอะเทอะก็ชวนจะเลอะเทอะแล้วมันก็เคยเลอะเทอะเป็นบ้าเป็นบอในวิปัสสนา จะเรียนก็ต้องเรียนให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติระดับทุกข์ได้นี่คือธุระนั่นเราไปฟังอุตส่าห์ฟังเช่นมาศึกษามาฟังนี่ก็เป็นธุระเข้าใจว่าอันไหนจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูอันนี้ก็เป็นธุระปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ให้ได้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นธุระธุระที่ได้มีอย่างนี้แต่เราสนใจกันเพียงธุระธรรมหากินแล้วมันจึงหยุดอยู่แค่นั้นจะเรียกมันตายด้านอยู่เพียงแค่นั้นจนกระทั่งตายจนกระทั่งตายธุระไม่ได้เลื่อนชั้นเลย ธุระในภาษาคนเรื่องธรรมหากินธุระในภาษาธรรมคือการปฏิบัติเพื่อให้รอดชีวิตแล้วก็รอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์สิ่งที่รบกวนบีบคั้นที่สุดก็คือกิเลสและความทุกข์ต้องรอดจากสิ่งทั้งสองนี้ที่นี่คำว่าทุลีซึ่งแปลว่าฝุ่นละอองภาษาธรรมเดิมๆว่าฝุ่นละอองที่ผิวฟุ้งอยู่นี่แหละทุลี แล้วพอเกิดเรื่องทางศาสนาทางธรรมะถึงยืมคำว่าฝุ่นละอองหรือทุลีนี่ไปใช้เป็นชื่อของกิเลสนั่นคือทุลีที่แท้จริงในภาษาธรรมคือกิเลสทั้งหลายทุกชนิดทุกขณะเมื่อกิเลสชนิดหนึ่งถ้าไม่เห็นอะไรก็เรียกว่าทุลีในดวงตาราชักขชะที่คำอาราธนาอัปราชักขชาติกานะยังมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยนี่คือทุลีชนิดนี้มาเข้าตาปิดตาไม่ให้เห็นอะไรไม่เห็นความจริงอะไรแล้วดูมันมีอยู่ในทุกคนหรือไม่มันมีอยู่ในเราหรือไม่ทุลีในดวงตาอย่าทำเล่นกับทุลีทำบังตามาเป็นไฟฟ้าบังตาแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรจึงเป็นเรื่องที่จะต้องล้างออกไปกำจัดออกไปทุลีเอาทีนี้คำที่ว่าไม่น่าจะต้องเอามาพูดแต่ก็เอามาพูดคือคำว่าขึ้นตัวนอแล้วนอหนูนะคระโสเพณีนักขระโสเพณีเดี๋ยวนี้กำลังเป็นปัญหาในประเทศต่างๆทุกประเทศว่าได้ในภาษาคนนักขระโสเพณีก็หมายถึงหากินด้วยกามารมณ์คือการขายตัวขายอะไรนี่เรียกว่านักขระโสเพณี มันยืมเอาคำมาใช้ผิดๆให้คำว่านักขระโสเพณีในครั้งพุทธกาลโน้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หญิงแพทย์สยาเหมือนอย่างที่มีอยู่ในเมืองไทยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้คือหญิงขายตัวหากินนะหญิงแพทย์สยาท่านนักขระโสเพณีฟังดูแปลว่าทำนครให้งามนครแปลว่านครโสเภณีแปลว่าทำให้งามผู้ทำนครให้งามไว้เป็นเกียรติเป็นเกียรติ ติยศของประเทศเช่นที่ราชามหากษัตริย์ประเทศหนึ่งเขาก็มีโสเภณีมีชื่อเสียงที่ทำให้ราชามหากษัตริย์อื่นเจ้านายอื่นประเทศอื่นพ่อข้าข้าบดีที่ประเทศอื่นมาแล้วก็สมสู่ก็เก็บเงินแพงที่สุดแต่ว่าที่มันปรากฏในบาลีมันพูดอย่างขั้นกันนั่นใจกันกันนี่อย่ามาเทียบขั้นกันนี่นับไม่ไหวเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่านักระเสโสเพณีคนนั้นน่ะมีบ้านเหมือนกับวังมีเป็นอยู่อย่างวังมีข้าทาสบริวารหญิงสาวชายมากมายทั้งวังนั่นแหละมีคนมาใช้มาใช้สถานที่นั่นน่ะคืนหนึ่งก็ใช้หมดใช้ทั้งเจ้าของวังใช้ลูกคนใช้บริคือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรทั้งหมดทั้งวังเราคิดค่าเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าคิดอย่างเดียวนี้นั่นคือนักราชโสเภณี พระเจ้าแผ่นดินหวงแหนที่สุดต้องเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาประดับบารมีของบ้านเมือง มีคนมาประมูลขอซื้อโสเภณีไปเท่าไรพระราชาก็ไม่อนุญาตคำว่านักระโสเภณีแต่ก่อนไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่เอามาพูดให้เข้าใจว่าไอ้คำพูดนี่มันเปลี่ยนความหมายถึงขนาดนี้ไอ้ แต่ก่อนนั้นกลายเป็นเครื่องประดับเกียรติสูงสุดของประเทศไม่ใช่ของบ้านของหมู่บ้านเรียกว่านักระโสเภณีแต่ละประเทศก็มีพยายามให้มีโสเภณีที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าคือนางอัมพะปาลีนี่เป็นสาวิกาชั้นสูงของพระพุทธเจ้ามีเกียรติยศมีอำนาจมีอะไรตามข้อความเขียนเล่าไว้ว่าไอ้นางคนนี้กล้าขับรถของตนเฉียดหรือกระแทกรถของเจ้านายราชวงศ์นางโสเภณีเป็นชื่ออัมพะปาลีเจ้ามีโสเภณีกลายเป็นของสกปรกมังกรก็เป็นของที่เขาเชิดชูกันในหมู่ชาวโลกสูงสุด นี่เพื่อรู้ว่าความหมายของคำที่เอามาใช้มาอะไรกันนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้มันเปลี่ยนอย่างนี้เพื่อจะได้รู้ไปถึงคำอื่นๆที่มันเปลี่ยนมากๆอย่างนี้คำว่านาทีแปลว่าแม่น้ำนาทีมันก็แม่น้ำลำธารที่มันไหลเรียกกันนาทีในภาษาคนแต่นาทีในภาษาธรรมหมายถึงกิเลสนั่นแหละคือนาทีไหลอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัณหานาทีเสมอด้วยตัณหาไม่มีบรรดา นาทีกันแล้วอะไรจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะมันไหลอย่างที่เรียกว่าอย่างยิ่งอย่างไม่ขาดสายแล้วก็อย่างมีอำนาจนาทีเสมอด้วยตัณหาไม่มีนี่มีเป็นพุทธภาษิตนาทีแม่น้ำลำธารเสมอด้วยตัณหาไม่มี แม่น้ำบันดอนแม่น้ำกรุงเทพมันไหลแค่นั้นตอนนั้นไอ้นาทีคือตัณหาเนี่ยมันไหลไปในหัวคนมันไหลไปเมืองเทวดาเมืองไหนก็ได้มันไหลไปกรุงมโลกก็ได้ นาทีนาทีทำเล่นกันมามันดึงไปฉุดไปใส่คอไปใส่หัวไปลากไปนาทีน่ากลัวนาทีในภาษาธรรมทีนี้คำว่านรกนรกนรกนรกนรกแปลว่าคนคนภาษาคนนรกก็แปลว่าคนทุกคนจนนรกนรกแต่ถ้าภาษาธรรมจะเป็นนรกก็เฉพาะแต่ผู้มีนรธรรมมีคุณธรรมอย่างมนุษย์มีมนุษยธรรมมีนรธรรมท่านนั้นจึงจะเป็นนรกถ้าไม่มีนรธรรมไม่มีมนุษยธรรมยังไม่เป็นนรกคือยังไม่เป็นคนนรกแล้วว่าคน ถ้าในภาษาธรรมภาษาคนธรรมดาก็เป็นคนกันทุกคนแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วมันเป็นแต่บางคนที่มีนรธรรมที่มีมนุษยธรรมนรกก็มีไม่กี่คน ถ้าภาษาคนนรกมีทั่วไปเป็นบ้านเป็นเมืองทีนี้คำว่านรกนรกทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วรู้ดีว่านรกหมายถึงอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าอยู่ใต้ดินใต้บาดาลไปถึงจะตายแล้วคือนรกนรกนรกในภาษาคนอยู่ใต้ดินที่นี่นรกในภาษาธรรมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินแล้วไม่ได้ไม่ใช่ได้ถึงต่อตายแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ผลัดกันมีนรกชนิดนั้นนรกชนิดนี้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปู่ย่าตายายของเราก็เก่งนะพูดเก่งกว่าบาลีซะอีกอ่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมากกว่านรกอยู่ในใจมันจะอยู่ใต้ดินรู้จักนรกที่อยู่ในใจครับรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านระบุมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดร้อนเป็นไฟนั่นคือนรกในภาษาธรรมนรกภาษาคนอยู่ใต้ดินถึงต่อตายแล้วแล้วก็มีเรื่องอะไรแปลกๆทางร่างกายทั้งนั้นไม่พูดถึงทางจิตใจแท้ๆมันจะรู้จักกันแต่เรื่องร่างกายนรกมีหลายรูปแบบลงโทษในทางร่างกายนี่พวกเรารู้จักนรกของพระพุทธเจ้ามันจะบ้างอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้แต่นรกใต้ดินถึงจะตายแล้วนั่นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเคยฟังไว้ทีว่านรกที่สอนแบบนั้นสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าของใครก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่ก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็สอนนรกแบบนั้นกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ว่าเราเห็นแล้วอยู่ที่เท้าหูจมูกลิ้นกายใจไม่ทำผิดถ้าทำถูกก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมาข้อความนี้มาเปิดเผยสั่งสอนก็มีคนด่าว่ายกเลิกนรกสวรรค์เพราะเรายกเลิกนรกสวรรค์แล้วก็ด่ามากๆด่าเป็นมิจฉาทิฏฐิตู่พระพุทธเจ้านะก็มารู้ไหมว่านี่พระพุทธเจ้าว่าเองก็หาว่าเราตู่พระพุทธเจ้าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราบอกให้รู้จักนรกที่จริงกว่าเห็นชัดกว่าที่นี่ละเดียวนี่กลับหาว่าเลิกยกเลิกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มึงคอยรับรู้ไว้ด้วยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันมีอย่างนี้ทีนี้ก็นวกนวกะนวกนวกนวกะพระบวชใหม่เรียกว่านวกะคำว่านวกะแปลว่าของใหม่โดยมากก็หมายถึงพระบวชใหม่นวกะแปลว่าผู้ใหม่ภาษาคนก็ใหม่คือเพิ่งมาเพราะว่ามันมีอายุน้อยมันเพิ่งมามันอายุน้อยนี่นวกะโดยภาษาคนถ้าเป็นนวกะโดยภาษาธรรม ก็ว่ามันมีความรู้น้อยมันมีธรรมะน้อยมันมีคุณธรรมน้อยนี่มันจึงเป็นนวกะนวกะในภาษาคนนี่แบ่งกันด้วยอายุพรรษาแต่ถ้านวกะในภาษาธรรมมันก็แบ่งด้วยคุณธรรมที่มีอยู่นั่นดูดีๆอายุตั้งร้อยปีแล้วก็ยังเป็นนวกะอยู่ก็ได้อายุตั้งร้อยปีก็ยังเป็นนวกะอยู่ก็ได้คือยังไม่รู้อะไรนั่นก็หัวงอกแรกเป็นทารกอยู่ก็ได้เพราะมันไม่รู้นวกะก็เหมือนกันทีนี้คำว่านัจจะนัจจคีตวานัจจคีตวาทิตาให้ทุกนัจจะนัจจะคำนี้แปลว่าฟ้อนรำภาษาคนก็คือฟ้อนรำอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วก็ชอบใจลงไหลบูชากันอยู่เสียเงินแพงๆไปดูอุตส่าห์ฝึกฝนมาเพื่อจะเต้นรำให้เขาดูจะเก็บเงินแพงๆแล้วก็ลืมตัวหนักข้าวจนเต้นรำเปลื่อยไปแล้วก็มีเป็นเรียกว่านัจจะของภาษาคนเป็นของที่เพลิดเพลินเจริญใจถ้าเป็นภาษาธรรมนัจจะแปลว่าอาการของคนบ้าไอ้ฟ้อนรำชนิดไหนก็ตามใจที่ดูมันเป็นอาการของคนบ้าเพราะว่าถ้ามันดีๆอยู่ปกติอยู่มันไม่ทำอาการอย่างนั้น มันไม่ยกแข้งยกขายกหูยกหัวอย่างนั้นนี่มันต้องมีอะไรบ้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันจึงทำอาการอย่างนั้นมีนัจจะในการฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าในภาษาธรรมแล้วก็บูชากันนัก สถานเต้นรำกำลังมีคนติดมีคนไปจ่ายเงินใช้เงินหลงไหลเด็กๆ กำลังหลงไหลอะไรเรียกเขามาเคยถูกดิสโทเทปดิสโทอะไรนี่มันก็มันเรียกกับเขาถูกแล้วกำลังหลงไอ้นี่มันก็เพราะไม่รู้ว่านัจจะนั่นคืออาการของคนบ้าสมัครไปเสียเงินเพื่อจะบ้าเสียเงินให้ได้แสดงอาการบ้าเพราะมันไม่รู้จักนัจจะนัจจะคืออะไร ทีนี้ก็คำว่านาคนาคะนาคาหรือนาคภาษาคนก็แปลว่างูก็ได้ช้างก็ได้ช้างก็เรียกนาคะงูก็เรียกนาคะเอามาชนชาติหนึ่งบูชางูนี่เรียกว่าพวกนาคมีอยู่ที่ระหว่างอินเดียกับพม่าชนพวกนาคเป็นคนคล้ายๆกับคนป่า เรียกว่านาคตรงนี้ก็นับถืองูมันนาคก็คืองูหรือช้างในภาษาคนแต่ถ้าในภาษาธรรมคำว่านาคนี่ผู้ประเสริฐด้วยคุณธรรมคำว่านาโคก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าในพุทธคุณร้อยบทคำหนึ่งเหมือนกันนาโคประเสริฐด้วยคุณธรรมนาคะแปลว่าประเสริฐมันจะเป็นพระคนโบราณนั่นมันไสยศาสตร์หลงว่าช้างเป็นสัตว์ประเสริฐงูเป็นสัตว์ประเสริฐนี่ว่านาคะมันนาคะคือผู้ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐนั่นแหละคอยยืมมาใช้เรียกเจ้านาคที่มันยังไม่รู้อะไรยังจะบวชเรียกเจ้านาคเนี่ยเจ้านาคเตรียมตัวเจ้านาคเตรียมตัวยังไม่เป็นนาคถ้ามันบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้คนจริงมันก็เป็นนาคขึ้นมาวันหนึ่งทีนี้ก็คำว่านาถะที่พึ่งภาษาคนก็ที่พึ่งทางวัตถุทางร่างกาย ภาระทำกับที่พึ่งทางจิตใจให้รอดทางจิตใจภาษาคนก็รอดทางกายมันยืมคำภาษาคนเนี่ยไปใช้ในภาษาธรรมสูงขึ้นไปเรียกกันนาถะนาถะภาษาไทยเราเอามาใช้ผิดๆอยู่ระวังให้ดีซึ่งอาจจะกำลังพูดอยู่ด้วยกันทุกคนนี่ก็ได้คือเอามาใช้ผิดๆจะด้วยความประมาทหรือเผลอของใครทีแรกก็ได้นะแล้วมาใช้พูดผิดกลับตรงกันข้ามเสียก่อนนาถานาถาคนนาถามันไม่พูดให้เต็มว่าอนาถามันมาพูดสั้นๆว่านาถาแล้วกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งคนเดือดร้อนคนทุกข์ยากนี่ผิดมันผิดแต่ถ้าว่านาถาแล้วมันมีที่พึ่งถ้าว่าอนาถาเนี่ยมันจึงเป็นคนไร้ที่พึ่งทุกข์ยากลำบากนาถานาถาอะไรต่างๆมันมีที่พึ่ง มีที่พึ่งทางวัตถุทางสิ่งของทางร่างกายทางอำนาจวาสนาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่พึ่งทางภายนอกนะภาษาคนนะ ที่พึ่งทางภาษาธรรมก็ที่พึ่งทางจิตนะคือการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องดับทุกข์ได้ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนั่นนาถะที่แท้จริงภาษาธรรมที่นี่คำว่านามธรรมคู่กับรูปธรรมนามธรรมนามธรรมภาษาคนเราก็เอาว่าสิ่งที่ไม่ใช่รูปสิ่งที่ไม่ใช่รูปก็เรียกว่านามถ้าในภาษาธรรมคำว่านามตามตัวหนังสือแปลว่าสิ่งที่มันน้อมไปได้คือจิตนะถ้ามันเป็นกายเป็นวัตถุมันแข็งมันน้อมไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้นั่นสิ่งที่ไม่ได้เป็นวัตถุธาตุแข็งทื่อนี่มันน้อมไปได้มันเป็นนามธาตุนามะแปลว่าน้อมไปได้เรียกว่านามก็คือจิตเป็นสิ่งที่น้อมไปได้นั่นคือว่านามธรรมคือสิ่งที่น้อมไปได้นั่นก็คือจิต เป็นเรื่องทางจิตเรียกว่านามธรรมไอ้กายนี่เหมือนกับเปลือกแข็งเป็นของแข็งถึงจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่น้อมมันจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่เรียกว่าน้อมถ้าจิตนี่น้อมไปได้โดยที่ไม่ต้องตายไม่ต้องรูปมันเป็นของแข็งแตกกรอบแตกง่ายจิตนี่ไม่แตกน้อมไปได้ยังกันเหนียวนามธรรมที่เราพูดกันก็คือว่าสิ่งที่ไม่ใช่รูปแต่ก็รู้ว่าความหมายของคำนี้คือน้อมไปได้มันน้อมไปได้สารพัดอย่างจิตนี่น้อมไปได้สารพัดอย่างไม่ว่าทิศไหนทางนะที่นี่คำว่านาวาแปลว่าเรือ เด็กๆมันก็รั่วอยู่ในซองเรือนาวาในภาษาคนคือเรือแต่ถ้าในภาษาธรรมซึ่งเทือความหมายว่ายานพาหนะสำหรับจะข้ามทะเล กลายมาอยู่ที่ร่างกายเราเนี่ยเป็น นาวาเรียกว่าอัตภาพนาวาตัวร่างกายเนี่ยเป็นตัวอัตภาพนาวาจิตใจเป็นผู้ขับขี่อัตภาพนาวาและอัตภาพนาวาก็ข้ามทะเลวัฏฏสงสารออกจากกองทุกข์ไปได้นั่นคือนาวาในภาษาคนก็มันคือเรือข้ามคลองแต่ถ้านาวาในภาษาธรรมก็เรือที่ข้ามวัฏฏสงสารนะก็อย่าลืมว่าตัวของร่างกายเนี่ยตัวร่างกายนั่นคือตัวเรือแต่มันไม่ใช่เรือที่ลอยน้ำนี่มันก็มามีมือมีตีนมีหัวมีอะไร เป็นตัวอัตภาพนาวาให้จิตจัดการให้ดีนาวาลำนี้ก็จะข้ามวัฏฏสงสารไปได้ แล้วก็มีพระบาลีว่าวิทเรือให้ดีวิทเรือให้ดี เรือวิทย์ดีแล้วจะข้ามพัตตะไปได้จะเบาที่ว่าจะลอยน้ำจะข้ามไปได้ก็หมายความว่าทุกคนจงวิทย์เรือของตนคือวิทย์กิเลสออกจากอัตภาพนี้ วิทย์ความชั่ววิทย์กิเลสวิทย์อะไรออกเรื่อยมันก็วิทย์น้ำเรือ แล้วเรือก็จะเบาจะถึงฝั่งนู่นได้โดยง่ายนั้นใครรู้จักเรือลำนี้บ้างใครกำลังวิทย์เรือลำนี้บ้างถ้าไม่รู้จักว่ามีหรือซ้ำไปมันก็ไม่ได้วิทย์เรือนั่นคอยวิทย์เรืออยู่บ่อยๆวันพระแปดค่ำถือศีลอุโบสถกันใช่ไหมมันเหมือนกับวิทย์เรือวิทย์เรือวิทย์น้ำเรือทำอย่างนี้ทำอย่างนู้นทำอย่างไหนก็แล้ววิทย์เรืออัตภาพนาวากันวิทย์แล้วมันเบามันจะลอยไปถึงฝั่งนอกนู่นฝั่งนอกนู่นได้โดยนี่นาวาในภาษาคนกับภาษาธรรม นี่คำว่านิครนนิครนเป็นเรื่องศาสนาอื่นไม่จำเป็นจะเอามาพูดแต่ก็เอามาพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกันที่เราพูดเดียร์ทีนิครนเป็นวิชาทิฏฐิแล้วก็ดูหมิ่นดูถูก มันก็เพราะไม่เข้าใจกันที่คำว่านิครนที่เป็นชื่อของพระอรหันต์ก็มีแต่ไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีเครื่องผูกมัดถ้าเป็นนิครนอย่างภาษาชาวบ้านในอินเดียนะพวกที่ไม่นุ่งผ้าพวกเปลือยนักบวชเปลือยโดยประการทั้งปวงแล้วไม่มีบ้านเรือนไม่มีอะไรน่าสนใจนะจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยก็ได้เขาว่าถ้ายังนุ่งผ้านะมันยังอาลัยอาวรณ์ความสวยความงามความละอายอยู่เลยไม่นุ่งผ้า แล้วก็ระมัดระวังที่สุดเลยแหละที่จะไม่พอดีพระราชไม่ค่อยเดินไม่ค่อยยอมเดินต้องเดินที่แน่นอนว่าไม่มีสัตว์ที่จะไปเหยียบจึงจะเดินมดแมลงไม่มีจึงจะเดินพวกนี้คนนี้แล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องเดินหรือสงสัยมันก็มีผู้ถือผู้คนสัตว์อันกวาดแล้วค่อยเดินใส่ถือฝาดแล้วมีถึงอย่างนี้ถือเคร่งกันว่าไม่เก็บผักก็ถือว่าขาดศีลไม่กินเนื้อแน่นอนแต่ผักก็ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่โกนผมใช้ถอนทิ้งเป็นธรรมดาพอถึงวันที่นิครนลงผมนี่มันมีชาวบ้านมาคอยรับผมที่ถอนทิ้งเอาไปบูชาทำเล่นกับพวกนิครนและนิกายนี่ที่แข่งขันกับพระพุทธเจ้ากันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่ครั้งกันโน้นจนกระทั่งทุกวันนี้มันเก่งที่แข่งขันกับพุทธศาสนาประชาชนเห็นความเคร่งครัดอย่างนี้มันก็นับถือมากไม่ได้รังเกียจว่าไม่นุ่งผ้าหรือไม่มีคนนั่งกล้ามีคนไหว้มีคนกราบเป็นคู่แข่งขันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งกันนู้นและในบาลีพระสัจจกในบางสูตรก็บอกพระพุทธเจ้าก็เคยปฏิบัติอย่างนี้หลายปีก่อนจะสรู้เคยปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันแต่แล้วก็เลิกเสียเพราะไม่มีห่วงใยไม่มีอะไรไม่มีเครื่องผูกมัดก็เรียกว่านิครนแต่มันเป็นภาษาคนมันก็ทำอย่างนั้นถ้าในภาษาธรรมะก็คือไม่มีกิเลสกันแล้วกัน จะนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้าหรือจะทำอะไรไม่ใช่สำคัญอยู่ที่นั่นอย่ามีกิเลสเป็นเหตุให้ร้อยรัดพวกนิครนเขาก็มีหลักปฏิบัติคล้ายๆพุทธศาสนาควบคุมจิตอะไรเหมือนกันเรียกว่าสนใจเรื่องกิเลสเหมือนกัน มันจึงเป็นคู่แข่งขันกับพุทธศาสนาได้นะครับถ้าไทยไปเที่ยวเดินสูบบุหรี่ให้เห็นพวกผู้หญิงชาวบ้านก็ชี้หน้าว่าไอ้ผีไอ้โจรไอ้คนหลอกคนปลอมถ้าไทยไปเดินสูบบุหรี่ให้เห็นพวกชาวบ้านที่นับถือนี่คนมันชี้หน้าด่าเพราะนั้นพุทธศาสนาที่พาไปโดยพระนักสูบบุหรี่นี่ไม่สำเร็จนะจะไปกลับเข้าไปในอินเดียนั้นไม่มีทางจะสำเร็จเพราะนี่คนมันเข้มงวดกว่าแข็งกว่าดีกว่าอีกพระเจ้าแผ่นดินข้างพุทธการก็นับถือนิครนด้วยเหมือนกันนับถือพร้อมๆกับนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าบางองค์จะนับถือพุทธเฉพาะเป็นพิเศษจะสังเกตดูมันเป็นเรื่องการเมืองถ้าประชาชนนับถือบูชาอย่างยิ่งเจ้าแผ่นดินไปดูถูกก็สิมันก็เกิดปฏิวัตินั้นพระเจ้าแผ่นดินทุกประเทศก็ยอมรับนิครนก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันบูชาอย่างพระอรหันต์ด้วยนิครนภาษาคนนึงทำอย่างนี้นิครนภาษาธรรมะก็ไม่มีกิเลสก็คือนิครนเป็นชื่อของพระอรหันต์ด้วยเป็นไวยพจน์ของพระอรหันต์คำหนึ่งด้วยเหมือนกันชื่อมันไปพ้องกันแต่พระอรหันต์ไม่ต้องเปลือยกายไม่ต้องทำอะไรก็คือไม่ยึดถือด้วยกิเลสอีกนั่นแหละจึงไม่ต้องเปลือยกายนั่นที่มันต้องเปลือยกายก็ยึดถือด้วยกิเลสนั่นกิเลสนั่นมันก็กลายเป็นเครื่องผูกพันอีกต้องเปลือยกายต้องเปลือยกายแต่เขาก็มีเหตุผลว่านี่คือจะแสดงกันง่ายๆแล้วไม่ยึดถือไม่สนใจไม่อะไรแล้วก็ไม่มันเคร่งครัดมากกว่าพุทธมากอะศีลวินัยมันเคร่งครัดกว่ากันมากถึงฤดูหนาวก็ไม่ห่มผ้าไม่ผิงไฟถึงฤดูหนาวพวกนี้ก็ไม่ห่มผ้าไม่ผิงไฟมันก็แข็งแข็งนั่นทีนี้คำว่านิจหรือนิจจังนิจจังแปลว่าเที่ยงภาษาคนก็เที่ยงอย่างสมมติว่าเที่ยงสมมติว่าเที่ยงชั่วเวลาที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นสมมติกันว่าเที่ยงที่จริงมันไม่มีอะไรเที่ยงนอกจากอสังคตธรรมคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นเรียกว่าเที่ยงที่เรามาเที่ยงแท้กับสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งตรงนี้ต้องพูดกันเป็นภายในต้องขอปรับความเข้าใจกันว่าไอ้ที่พูดว่าบุญกุศลเที่ยงนั่นมันไม่ถูกไม่ถูกหลักพระพุทธเจ้าไอ้บุญกุศลนี่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนได้เกิดได้ดับได้บุญกุศลก็ไม่ใช่ของเที่ยงแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ควรจะถูกด่ามันต้องถูกด่าคนที่มันเชื่อว่าบุญเที่ยงอะไรเที่ยงมันก็ต้องด่าไอ้สิ่งที่เป็นสังคตะจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงบุญกุศลความดีความสุขอะไรก็ตามไม่เที่ยงนั่นแหละที่เราก็ว่าเที่ยงเราสมมติสิในภาษาคนต้องเที่ยงยังคำสอนก็สอนกันอย่างนั้นสอนเด็กๆยึดถือว่าเที่ยงแต่ธรรมะชั้นสูงอสังคตะนิพพานพวกอสังคตะมันคือจะเที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงนั่นนะคำว่าเที่ยงในภาษาคนเที่ยงตามสมมติของเราเที่ยงในภาษาธรรมมันเที่ยงจริงเพราะมันใช่แก่พวกอสังคตะอย่างเดียวธรรมะก็สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนี่มันควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ คนทุกคนถือบุญกุศลความสุขในเที่ยงเรามาพูดว่าไม่เที่ยงก็เขาหาว่ายกเลิกอยู่นะยกเลิกบุญกุศลอะไรมันก็ไม่แคล้วถูกด่า แต่ถ้าต้องการให้พูดความจริงมันก็ต้องพูดความจริงว่าสิ่งใดมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นก็ไม่จริงความดีความงามบุญกุศลความสุขมันก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปที่จริงไอ้คนนั้นมันก็รู้สึกอยู่แล้วเพราะมันกลัวหมดบุญนะมันกลัวหมดบุญนะทั้งที่มันว่าบุญเที่ยงมันยังกลัวหมดบุญถ้าบุญเที่ยงมันจะหมดได้เดี๋ยวนี้มันยังกลัวหมดบุญเป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือว่าทำบุญเพิ่มเติมเข้าไหว้บ้างอะไรมันก็รู้ดีว่าบุญมันหมดได้แต่มันก็ยังพูดว่าเที่ยง รู้จักเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันจะดีในภาษาคนมันก็สมมติในภาษาธรรมก็จริงมันก็จริงเฉพาะอสังขตะพวกอสังขตะทั้งหลายเที่ยงเพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงทีนี้มาถึงคำว่านิทรานิทราตัวหนังสือนิทราเราอ่านว่านิทราแปลว่าหลับ คำว่าหลับในภาษาคนก็คือนอนหลับมันดื้อหลับหลับแต่ถ้าว่านิทราในภาษาธรรมเที่ยววิ่งอยู่นี่ก็หลับเที่ยววิ่งอยู่ได้ก็หลับคือมันหลับด้วยกิเลสมันหลับด้วยอวิชชามันหลับด้วยความโง่เพราะนั้นมันจะกำลังวิ่งกำลังทำงานกำลังทำอะไรอยู่ก็ดีมันมีนิสสากิเลสนิสสานิสสาในภาษาคนคือหลับทางร่างกายนิสสาในภาษาธรรมคือหลับทางจิตใจทางสติปัญญาว่าจะตื่นจากหลับคือกิเลสนิทราเนี่ยก็ต้องสุขปล้ำกันอีกนานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตื่นจากกิเลสนิทราอีกทางหนึ่งเราเรียกการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดตรงๆในทางนี้ก็คือตื่นจากกิเลสนิทราคือหมดอวิชชาไม่มีอวิชชาไม่มีความหลับโดยอวิชชาอีกต่อไปเรียกว่าตื่นเดี๋ยวนี้เรามันมีหลับอย่างทางร่างกายหลับก็ยังมีหลับทางกิเลสนิทราเนี่ยยังไม่รู้ตัวแล้วมันจะหลับตลอดเวลาซะด้วยกิเลสนิทราจะหลับตลอดเวลาให้หลับทางร่างกายนี่ไม่กี่ชั่วโมงมันหลับจากกลางคืนบ้านตัวเองรู้จักนิทราภาษาคนหลับทางกายนิทราภาษาธรรมหลับทางจิตทางสติปัญญาทีนี้คำว่านิธิแปลว่าขุมทรัพย์ภาษาคนขุมทรัพย์ทางวัตถุสร้างสมขุมทรัพย์ทางวัตถุวาธนาคารและสุดท้ายและคุ้มทรัพย์ทางภาษาธรรมมันต้องสะสมธรรมธรรมะไว้ในตนไว้ในขันธสันดานนี่คือทำให้ชีวิตเนี่ยให้มันมีธรรมะมากขึ้นมันธรรมะมากขึ้นชีวิตนี้เรียกว่าคุ้มทรัพย์ที่แท้จริงทางธรรมะจะได้สร้างขึ้นเป็นขุมทรัพย์ทางจิต ทีนี้คำว่านินทาก็รู้กันอยู่แล้วคำว่าติเตียนการติเตียนไม่มีใครชอบอิจฉาอาใจเกลียดชังไม่อยากให้ถูกนินทา นินทาภาษาคนไม่มีใครชอบ แต่ว่านินทาในภาษาธรรมนั่นเป็นสิ่งเดียว กันกับสรรเสริญ เป็นโลกธรรมเหมือนกับสรรเสริญสรรเสริญก็เป็นโลกธรรมนินทาก็เป็นโลกธรรมท่านมีความหมายว่ายึดถือไม่ได้สนไม่ต้องไปยุ่นวายเดือดร้อนกับมัน เมื่อไม่ชอบนินทาก็ไม่ชอบสรรเสริญเสียด้วยแล้วกันมันจะได้ปกติดี ทีนี้พอไปลงสรรเสริญเนี่ยมันจึงเกลียดนินทาเพราะมันอยากจะให้คนก็สรรเสริญมันมีอัตตามีตัวตนจัดมันก็เลยเกลียดนินทาคอยระแวงว่าใครจะนินทาเขาไม่ได้นินทาก็ว่าเขานินทาเพราะมันคอยระแวงมากเกินไปนี่คำว่านินทาในภาษาคนก็เลวร้ายในภาษาธรรมะก็นินทาก็เป็นโลกกระทำตามธรรมดาที่ต้องมีอยู่ในโลกเหมือนกันกับสรรเสริญเปลี่ยนแปลงกันไป อย่าไปหลงบูชาข้างหนึ่งแล้วเกลียดชังข้างหนึ่งให้มันยุ่ง เราทำแต่ความดีอยู่ใครมันจะนินทาเท่าไรก็ไม่ช่างหัวมันให้มันนินทาถ้ามันเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกในโลกธรรมโลกธรรมเขาว่านิพพานทีนี้มันเป็นคำว่านิพพานในภาษาคนธรรมดาโดยเฉพาะลูกเด็กๆที่ครูสอนในโรงเรียนนิพพานคือตายนิพพานคือตายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านิพพานคือตายเอาไว้ไม่ได้ถ้านิพพานในภาษาธรรมไม่ต้องตายถ้าตายกิเลสตายความร้อนตายความทุกข์ตายเหลืออยู่แต่ความเย็นไม่ตายชีวิตไม่ตายอยู่กับความเย็นนี่คือนิพพานนิพพานในภาษาธรรมไม่ต้องตายไม่เกี่ยวกับความตายกล้าท้าเลยในบาลีทุกแห่งคำว่านิพพานไม่ได้หมายถึงความตายจะมีใช้คำหมายถึงความตายก็มีคำว่าปรินิพพานคำนั้นมักจะหมายถึงความตายแต่ไม่หมายถึงความตายก็มีเช่นคำว่าปรินิพพุทโธโสภควานิพพานายะธรรมังเทเสตินี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะแสดงธรรมเพื่อนิพพานตายแล้วแสดงธรรมได้เลยแต่ว่าธรรมนี่ใช่กับเหมือนเรื่องความตายใช่ไหมการปรินิพพานจักมีเมื่อนั่นเมื่อนี้ลงอายุสังขารใช้คำปรินิพพานหมายถึงความตายในกรณีที่หมายถึงความตายไม่เคยใช้คำว่านิพพานโดดๆมาสอบค้นหาดูทั่วไปแล้วไม่เคยใช้คำว่านิพพานกับความตายมันถึงความดับเย็นดับเย็นดับเย็นแห่งความร้อนแห่งกิเลสและความทุกข์นิพพานที่ครูสอนเด็กในโรงเรียนนั่นน่ะมันสำหรับเด็กยามมาเป็นประมาณนิพพานไม่ต้องตายมีแต่ความเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสเอ้าคำว่านิทานคำมาจากคำนิทานนิทานนะคำว่านิทานนิทานภาษาคนก็หมายถึงเรื่องที่เล่ากันคือเล่านิทานเป็นนิทานแต่ถ้าภาษาธรรมนิทานแปลว่าเหตุก็ต้นเหตุที่เกิดผลเรียกว่านิทานเช่นนิทาน12ปฏิจจสมุปบาทเรียกว่านิทาน11 12นิทานคำนี้แปลว่าต้นเหตุภาษาธรรมนิทานแปลว่าต้นเหตุภาษาคนเรานิทานที่เล่าไปทีนี้คำว่านิยามนิยามคือบัญญัติข้อกำหนดข้อบัญญัติภาษาคนหมายถึงตามที่มนุษย์บัญญัติหรือนิยามภาษาธรรมหมายถึงที่ธรรมชาตินิยามว่าอย่างไรธรรมชาติวางกฎว่าอย่างไรนิยามนั้นแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงไอ้นิยามที่มนุษย์บัญญัติขึ้นบัญญัติเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้คำนั้นคำนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อยมันไม่จริงถึงที่สุดมันบัญญัติมันนิยามเท่าที่สติปัญญาของมนุษย์มันไม่ใช่ความจริงของธรรมชาตินั่นคือว่านิยามการบัญญัติมันมีเป็นสองชนิดถ้าเป็นเรื่องภาษาคนก็คนบัญญัติมนุษย์บัญญัตินั่นเป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติบัญญัติที่นี่มันจะคำว่านิริยะนี่คำเดียวกันนรกพูดมาแล้วนิริยะคือนรกภาษาคนไม่อยู่ใต้ดิน อาสาธรรมก็อยู่ที่อายตนะหรือจิตใจนี่ให้พูดแล้วในเรื่องในคำว่านรกที่นี่คำว่านิรันดรภาษาคนก็แปลว่าติดต่อกันเรื่อยไม่ขาดสายติดต่อกันเรื่อยไม่ขาดสาย นี่คงเป็นคำที่คำกวมลาล้วงเอามาแต่ฝ่ายฮินดูที่ถือว่ามีตัวตนนิรันดรมีติดต่อกันไม่ขาดสายเรียกว่านิรันดรเป็นภาษาวัตถุไปเสียนิรันดรอย่างนี้เป็นภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมนิรันดรคือความว่างลองคิดดูทุกคนความว่างนิรันดรหรือไม่นิรันดรความว่างมันดับไม่ได้นี่แล้วมันไม่ต้องติดต่อกับใครแล้วมันก็เป็นตัวความว่างที่เป็นนิรันดรก็แล้วกันมันไม่เกิดมันไม่ดับมันเป็นความว่างลักษณะของนิพพานเป็นนิรันดรถ้านิรันดรติดต่อกันไม่ขาดตอนไม่มีช่องว่างนี่นิรันดรภาษาคนภาษาวัตถุเอียงมาทางวัตถุมันถ้าต้องการนิรันดรก็นึกถึงความว่างดีกว่าที่นี่ก็นิโรธคำนี้มีความหมายที่เข้าใจผิดถ้าคำว่านิโรธมันก็ดับไม่เหลือแต่ก็ยังมีความหมายเป็นสองชั้นคือไม่เหลือชนิดที่ไม่กลับมาเกิดอีกหรือว่ากลับมาเกิดอีกก็ได้แต่เรารู้ความหมายของคำคู่แรกซะก่อนถ้าว่าดับชั่วคราวดับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็โผล่มาอีก ดับอย่างนี้ไม่ใช่คำว่านิโรธใช้คำว่าอัตถังคมะอัตถังคโมภาษาไทยอัตสดงมาจากภาษาสันสกฤตเรียกว่าอัตสดงพระอาทิตย์อัตสดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นมาอีกดับอย่างนี้ไม่ใช่ดับไม่เหลือไม่ใช่ดับสนิทจึงในกิเลสก็เหมือนกันกิเลสของเรามันมักจะเพียงแต่อัตสดงคือดับชั่วคราวไม่ได้ดับสิ้นเชิงเดี๋ยวพรุ่งนี้โผล่มาอีกจะถ้าว่านิโรธดับสนิทไม่มีเหลืออย่างนี้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นนิโรธนั้นรู้จักคำว่านิโรธดับไม่เหลือใช่ไหมมันต่างกับคำว่าอัตสดงที่ดับชั่วคราวกิเลสของเราอัตดงไปชั่วคราวชั่วเวลาเหมือนดวงอาทิตย์เดี๋ยวก็โผล่มาอีกแต่ถ้านิโรธก็ดับไม่เหลือ แต่คำว่านิโรธที่เอาไปใช้ชนิดที่เหมือนกับวัตถุเกิดมาได้อีกก็มีเช่นสัญญาเวทยิตะนิโรธเวลานั้นดับสัญญาและเวทนาไม่มีเหลือจริงเหมือนกันแต่แล้วมันกลับออกมาได้มาเป็นคนที่มีสัญญาและเวทนาอีกอย่างนี้คำว่านิโรธอย่างนี้มันเอาความหมายตรงที่ว่าเฉพาะเวลาที่ดับไม่เหลือแห่งสัญญาและเวทนาสัญญาเวทยิตะนิโรธถ้าดับไม่เหลือมาจริงๆก็เป็นเรื่องดับกิเลสก็เป็นนิพพานไปจึงแบ่งกันได้ง่ายๆว่านิโรธของภาษาคนน่ะมันดับไม่เหลือมันดับไม่คือว่าดับไม่ดับนี่เหลือเนี่ยดับไม่ดับไม่ใช่ดับสนิทไม่ใช่ดับไม่มีเหลือนิโรธในภาษาคนแม้แต่สัญญาเวทยิตะนิโรธตอนนิโรธในภาษาธรรมเป็นเรื่องของนิพพานนั้นดับไม่เหลือจริงๆที่ว่าทุกขนิโรธน่ะระดับไปแล้วก็ไม่เหลือไม่กลับมาอีกนิโรธภาษาคนยังไม่จริงหรือไม่รู้พูดผิดนิโรธแล้วกลับมาอีกกลับมาเกิดอีกนั่น แต่ถ้านิโรธในภาษาธรรมแล้วสิ้นเชิงไม่กลับเกิดอีกนิวรณ์ทีนี้คำว่านิวรณ์นิวรณ์ก็ฟังรู้กันอยู่แล้วนิวรณ์ห้าท่องกันอยู่ได้ทุกคนนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้า เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้สงบไม่ให้มีความสุข เราเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์พูดตรงๆตามภาษาคนรู้จักกันดีนิวรณ์ในภาษาธรรมมันเป็นปฏิกิริยาจากอนุสัยที่เก็บไว้ในสันดานปรากฏออกมาโดยไม่ต้องมีปัจจัยภายนอกเรามีกิเลสครั้งหนึ่งเก็บความเคยชินไว้เป็นอนุสัยข้างในหน่วยหนึ่งมีกิเลสครั้งหนึ่งเก็บเป็นความเคยชินเป็นอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอนุสัยเนี่ยมันมากถ้าเผอิญมันมีโอกาสที่มันจะโล่งออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกมันก็ออกมาได้มาเป็นนิวรณ์ถ้ามีเหตุปัจจัยภายนอกสมบูรณ์ออกมาเป็นกิเลสเลยเป็นกิเลสเป็นตัวเลยท่านคำว่านิวรณ์ในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งก็คืออนุสัยที่ปรากฏตัวออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยจากภายนอกเป็นกามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอะไรก็ตามพลุ่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอก ถ้ามีเหตุปัจจัยภายนอกเข้าไปผสมด้วยเราไม่เรียกว่านิวรณ์เราจะเรียกว่ากิเลสครั้งที่สองคำว่านิวรณ์กับกิเลสจึงต่างกันอย่างนี้ที่นี้คำว่านิรทุกข์นิรทุกข์เนรทุกข์หรือนิรทุกข์แปลไม่มีทุกข์ภาษาคนนี่ว่าเอาง่ายๆว่าเอากันง่ายๆกลายเป็นว่าพวกเทวดานี่เป็นพวกนิรทุกข์ในหมู่พวกเทวดาก็ใช้คำทักกันมาดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เทวดาเป็นผู้นิรทุกข์คือไม่มีทุกข์นั่นภาษาคนเทวดาก็ยังต้องร้องไห้บ่อยๆยังต้องเดือดร้อนเพราะกิเลสไม่แน่นอนไม่ใช่หมดทุกข์ทั้งที่เรียกกันว่าผู้เนรทุกข์ เคยพบพระเทวดาเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้เนรทุกข์แต่ไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาว่าผู้เนรทุกข์ไม่เคยพบเลยสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าพวกเทวดามันไม่ใช่เนรทุกข์นี่มันยังมีทุกข์จะพวกเทวดามันเรียกกันเองว่าผู้นิรทุกข์จิตผ่านมาเรียกเอาพระพุทธเจ้าหรือเรียกพระอรหันต์คำว่านิรทุกข์ภาษาคนมันก็หมายความว่ามันมีสุขมากพอใจลืมตัวนั่นนิรทุกข์ลืมตัวนิรทุกข์ก็ลืมตัวนิรทุกข์โดยแท้จริงมีแต่พระอรหันต์หมดกิเลสสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิรทุกข์นิรทุกข์ไม่มีทุกข์ทีนี้ขึ้นตัวบอแล้วฮะบงกะบังกะบังกะแปลว่าเปลือกต้มโคลนเลนที่อยู่ตามโคลนนั่นเราเรียกว่าบังกะหรือบงกะเปลือกต้มภาษาคนคือสิ่งนั้นถ้าภาษาธรรมคือกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนกิเลสที่มีอยู่ในใจคนนั่นแหละคือเปลือกต้มโคลนต้มที่จกกระปรกทีนี้คำว่าบททะบงบททะบงบงสะบททะบงแปลว่าทุลีที่ตีนทุลีที่ตีนคำนี้ประหลาดต้องเป็นคำพิเศษยกให้เป็นคำพิเศษถ้าคนธรรมดาก็ว่าทุลีที่ติดอยู่ที่ตีนแต่ถ้าเป็นภาษาพิเศษนะจะเรียกว่าภาษาธรรมก็ไม่เชิงแต่ก็มันพิเศษไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงทุลีที่ติดอยู่ที่ตีนในความหมายนั้น มันเป็นที่รับการเคารพของบุคคลผู้สูงสุดนะฟังดูให้ดีนะถ้าเราก็พูดอยู่ในคำนี้เราพูดอยู่ว่ากราบพระพุทธเจ้านะ กราบพระพุทธเจ้านะกราบที่บทธบงบทธบงบาทธบงก็เรียกบทธบงก็เรียกที่เรากราบไหว้แสดงความเคารพไหว้เฉพาะที่ขี้ฝุ่นที่อยู่ที่เท้าของท่านนั้นเดี๋ยวนี้เขามาใช้กับพระเจ้าแผ่นดินกราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทธุลีและอองพระบาทที่เราจะไปติดต่อได้เพียงเท่านั้นสูงกว่านั้นไม่ได้มันเป็นในความหมายที่เลื่อนมาจากอะไรอย่างหนึ่งในภาษาธรรมก็เลยกลายเป็นว่าที่รับความเคารพของบุคคลสูงสุดนะเพราะเราจะอาจเอื้อมไปถูกเนื้อตัวของท่านไม่ได้แล้วก็กราบได้ที่ขี้ฝุ่นที่ติดอยู่ที่เท้าของท่าน ความรู้สึกอันนี้อาจจะมีลองคิดดูดีเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้าให้ถูกองค์ท่านได้อย่างไรถูกองค์ท่านได้อย่างไรในเมื่อเรายังหนาโดยกิเลส เพราะอย่างนั้นถ้าที่เราจะทำได้ก็คือติดต่อหรือกราบที่ขี้ฝุ่นที่ติดอยู่ที่เท้าของท่านที่ท่านนั่นเองปาทะปังซุ่มวรุตตมังธรรมวัดโบราณมีโยสันนิพินโนวรภูตมูลเลวธรรมวัดนั่นมีคำปาทะปังซุ่มวรุตตมังกราบขี้ฝุ่นที่ประบาทเรื่องนี้เราจะต้องทำให้ดีกว่านั้นไม่ต้องกราบกันเพียงแค่ที่ฝุ่นที่ประบาทเมื่อจะมาไปที่อินเดียไปที่ต้นโพความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองนี่จะกราบอย่างไรจะกราบอย่างไรจะกราบอย่างไรถูกองค์พระพุทธเจ้าหรือให้สมกับพระคุณของท่านให้กราบสักหมื่นครั้งมันก็ไม่สมกับคุณของท่านให้จุดธูปจุดเทียนสักเล่มเกวียนมันก็ไม่สมกับคุณของท่านเลยไม่รู้จะทำอย่างไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเดินนึกเดินคิดเวียนไปวนมาอยู่นั่นแล้วก็ไม่ได้กราบไม่ได้จุดธูปจุดเทียนก็ในจิตมันรู้สึกไปอย่างนี้พวกที่เบสเขากราบกันมันก็ถอยท่ามันก็ท่าล้มตัวลงอย่างนี้แล้วหันก็ไปเลยยืนขึ้นแล้วล้มตัวลงอย่างนี้แล้วถอยท่าเข้าไปนอนทำอย่างเหมือนกับถอยท่าเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเออเราบ้าเลยไม่รู้เออมึงทำไปได้ทั้งสามวันสามคืนก็ไม่คุ้มกับพระคุณของพระพุทธเจ้าไอ้เราทำไม่ได้ยอมแพ้ทำไม่ไหวเลยไม่ได้ทำในใจมันเต็มไปด้วยความรู้สึกในพระคุณในอะไรอย่างใหญ่ๆอย่างมหาศาลอย่างใหญ่ยิ่งแต่แล้วมันจนปัญญาว่าทำอย่างไรที่เราจะกราบหรือแสดงความเคารพให้มันสมกันมันจนปัญญาแล้วจนมันนึกได้เออดีแล้วเราจะทำได้ก็เพียงกราบที่ขี้ฝุ่นที่พระบาทของท่านเท่านั้นนี่จึงได้สร้างคำว่าบาทบุงบาทบุงกราบได้เพียงแค่ที่ฝุ่นที่พระบาทของท่านเท่านั้นที่เราจะทำได้มากกว่านั้นจะทำไม่ได้ คำนี้ก็น่าสนใจนะบาทบุงบทบุงที่ฝุ่นที่เท้ามีบุคคลชนิดที่เขาบัญญัติสมมติให้เราติดต่อได้เพียงที่ที่ฝุ่นที่เท้าของท่านเท่านั้นไปแต่เนื้อแต่ตัวท่านไม่ได้แต่เห็นจะมีแต่พระพุทธเจ้าสมมติในโลกก็มีทีนี้คำว่าบทเรียนคำง่ายๆแต่มีความหมายบทเรียนภาษาคนก็มีไว้สำหรับเรียนแต่บทเรียนในภาษาธรรมมีไว้สำหรับดับทุกข์บทเรียนในภาษาคนมีไว้สำหรับเรียนจนตายบทเรียนมีไว้เรียนจะทำบทเรียนในภาษาธรรมต้องมีไว้ดับทุกข์เนาะจึงจะเป็นบทเรียนต้องดับทุกข์จึงจะเป็นบทเรียนบทเรียนในภาษาคนก็ไว้เรียน เรียนจนตายนี่บรมธาตุใช่บรมธาตุทุกคนเข้าใจแล้วว่ามีพระบรมธาตุที่ไหนในนั้นหมายถึงมีกระดูกของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นใช่ไหมไม่ต้องอธิบายพระธาตุที่ไหนก็หมายความมีกระดูกของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นเรียกว่าพระบรมธาตุเนี่ยภาษาคนภาษาคนพระบรมธาตุในภาษาคนคือกระดูกของพระพุทธเจ้าแต่พระธาตุในภาษาธรรมะแล้วคือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ยังคงอยู่กับเราบัดนี้พระคุณที่ยังทรงอยู่สำหรับประโยชน์แก่พวกเราในบัดนี้นั่นคือพระธาตุที่แท้จริงอย่ามัวไหว้แต่เพียงพระธาตุกระดูกเลยไหว้มาถึงพระธาตุที่แท้จริงธรรมธาตุหรือธรรมกายอะไรก็ตามที่มีความหมายถูกต้องนะธรรมกายบ้าๆบอๆก็มี ที่ความมีความหมายถูกต้องคือพระคุณของท่านที่จะอยู่คุ้มครองเราจนบัดนี้นั่นคือพระธาตุรู้จักพระธาตุอันนั้นไหว้พระธาตุอันนั้นโดยทั่วไปมันไม่ได้มีไหว้สำหรับเอาประโยชน์มีไหว้สำหรับไหว้เท่านั้นเองหรือเอาไหว้สำหรับรับความเคารพเท่านั้นเองที่เราทำกับพระพุทธเจ้าทำกับพระธาตุของพระพุทธเจ้ามีไหว้สำหรับรับความเคารพเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชีชนชีพอยู่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ของท่านเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องรับความเคารพจากมหาชนคนทั้งหลายที่นี่ท่านพระองค์นิพพานไปแล้วความคิดของคนไม่ใช่ความคิดของพระพุทธเจ้าให้กระดูกมาไหว้แทนเป็นที่รับความเคารพใครอยากจะเคารพบูชาก็ไปบูชาที่กระดูกมันก็เลยยึดมั่นมากเกินไปจนเป็นพระพุทธเจ้ากระดูกมันเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระบรมธาตุนี่ก็มีไว้สำหรับเป็นเครื่องรับความเคารพในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วโดยพระวรกายมีเศษของวรกายเป็นกระดูกเหลืออยู่เป็นที่รับความเคารพเดี๋ยวนี้ยังอยู่สำหรับรับความเคารพแล้วคนก็เคารพกันเฉยๆไม่รู้จักถึงพระคุณอันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นพระธาตุที่แท้จริงมีอยู่ในโลกควบคุ้มครองโลก นั่นคำว่าบรมธาตุจึงมีเป็นสองอย่างคือกระดูกของท่านที่อยู่ในพระเจดีย์อย่างหนึ่งแล้วก็พระคุณของท่านที่มีอยู่ทั่วไปที่จะคุ้มครองเรานี่พระธาตุพระบรมธาตุที่แท้จริงเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จะช่วยเราที่นี่คำว่าบรรพชาบรรพชาที่เคยพูดกับเจ้าหน้าเสมอบรรพชาบรรพชาทำตามพิธีทำตามระเบียบพิธีให้ว่าอย่างนั้นให้กล่าวอย่างนี้แล้วก็เสร็จบรรพชาเสร็จบรรพชาเป็นบรรพชิตเป็นบรรพชิตตามพิธีตามระเบียบพิธีฟังด้วยดีเป็นบรรพชิตตามระเบียบพิธียังไม่ใช่บรรพชิตจริงก็คือบรรพชาแบบพิธีในชั้นพิธีถ้าจะเป็นบรรพชาจริงต้องไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ปฏิบัติหลีกออกไปจากคฤหัสถ์หลีกออกไปจากโลกหลีกออกไปจากปัจจัยของกิเลสปฏิบัติไม่ให้เกิดกิเลสนั่นเป็นบรรพชาจริงมันเป็นบรรพชาสองชั้นบรรพชาภาษาคนก็ทำพิธีเสร็จก็เป็นแค่นั้นมันก็เป็นแค่นั้นแหละแล้วมันทำอะไรก็ได้มันยังไม่ใช่บรรพชาจริงถ้ามันจึงทำอะไรผิดมันอาจจะไปกินเหล้าก็ได้ไปทำอะไรก็ได้บรรพชาภ พอสักแต่ว่าปากว่าหรือว่าพิธีรีตองถ้ามันประชาจริงมันต้องเว้นหมดไปหมดจากไอ้ความต่ำทั้งหลายของคราวาสไปอยู่เป็นชีวิตชนิดหนึ่งไม่มีความหมายแห่งคราวาสนะเป็นบรรพชาจริงนั้นบรรพชาภาษาคนก็คือทำพิธีรีตองบรรพชาภาษาธรรมก็คือปฏิบัติแท้จริงถึงที่สุดเว้นขาดจากบ้านเรือนโดยการทั้งปวงที่นี่คำว่าบริษัททุกคนเข้าใจดีว่าคำว่าบริษัทคือเข้าหุ้นรวมกันค้าขายอยู่แล้วมันนี่เรียกว่าบริษัทในภาษาคนแต่โดยเนื้อแท้ในความหมายแท้จริงก็มันก็คือมีจิตใจมารวมกันอยู่ที่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีจิตใจมารวมกันอยู่ที่พระพุทธเจ้ารอบพระพุทธเจ้าปริแปลว่ารอบสัตว์สัทธะนี่แปลว่านั่งบริษัทแปลว่านั่งกันเป็นวงรอบล้อมวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งเขาเรียกว่าบริษัทถึงแม้เขาจะค้าขายเขาก็มีความหมายอย่างนั้นแหละก็มานั่งล้อมรอบๆวัตถุประสงค์คือจากการค้าหากำไรตั้งบริษัท หรือแม้เราจะเรียกไอ้ซ่วมว่าบริษัทก็ทุกคนมันก็ไปรวมที่นั่นด้วยความประสงค์อันเดียวกันคือจะถ่ายสาระบริษัทนะครับไปนั่งรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันทีนี้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องทางธรรมะ มันก็ต้องเป็นเรื่องนั่งแวดล้อมรอบวัตถุประสงค์ที่สูงสุดถ้าเป็นพุทธบริษัทก็ต้องนั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าจะเอาพระพุทธเจ้ามาแต่ไหนนั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าว่ายังอยู่โดยพระคุณไม่ไปไหนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่เอามาใส่ไว้ในใจนั่นก็เป็นการนั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงพุทธบริษัทต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระพุทธเจ้าที่ยังคงมีอยู่ในโลกตลอดกาลนิรันดรเราก็จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไอ้ทำเพียงพิธีรีตองนี่มันก็ทำสำหรับลูกเด็กๆมันก็ต้องทำ เพราะว่ามันเป็นเครื่องดึงดูดชักจูงในเบื้องต้นเอาเด็กๆมาทำพิธีให้เป็นพุทธมามกะบ้างพุทธบริษัทบ้างรับศีลรับศาสนาคมอะไรกันไปตามเรื่องทั้งที่เด็กๆมันไม่รู้ว่าอะไรมันก็เป็นพุทธบริษัทแบบนกแก้วนกขุนทองกันไปก่อนถ้าไม่สอนดีๆมันจะตายด้านอยู่แค่นั้นถ้าอบรมกันดีๆมันก็ค่อยรู้มันก็เปลี่ยนเป็นเข้าถึงจิตใจของธรรมะของพระพุทธเจ้ามีพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของมันเด็กคนนั้นก็เป็นพุทธบริษัทเราช่วยกันปรับปรุงแก้ไขความเป็นพุทธบริษัทของเราที่ยังต่ำต้อยอยู่นะให้มันสูงขึ้นให้มันตรงตามความหมายว่ามีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางระหว่างจิตใจจริงๆที่นี่คำว่าบริขารภาษาคนก็หมายถึงวัตถุสิ่งของบริขารวัตถุสิ่งของพระมีบริขาร8สมณะบริการ8วัตถุสิ่งของทั้งนั้นน่ะบริการน่ะในภาษาคนเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระเขาชักจะมีบริการ9มีกล้องถ่ายรูปไปมั้ยอันมันก็บริการวัตถุน่ะเดี๋ยวนี้กำลังลามลงไปถึงแม่ชีเป็นอันมากมีกล้องถ่ายรูปนี่มันเป็นบริการทางวัตถุแต่คำว่าบริขารในแท้จริงไม่ได้หมายแต่ทางวัตถุหมายถึงทางนามธรรมด้วยเช่นว่าส สัมมาสมาธิหรือมักจะเรียกเต็มที่ว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดคือมักมีองค์แปดองค์แล้วองค์สุดท้ายเนี่ยสูงสุดเป็นอริยะสัมมาสมาธิแล้วเอาเจ็ดองค์ข้างต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิลงไปเป็นบริขารของสัมมาสมาธิก็เลยเรียกว่าสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนั่นแหละตอนที่จะบรรลุมรรคผลตอนที่จะบรรลุมรรคผลจริงๆนั่นต้องมีสัมมาสมาธิชนิดนั้นคือมีองค์มรรคอื่นๆเจ็ดองค์ครบถ้วนแนบติดอยู่ที่อริยสัมมาสมาธินั่นก็เกิดอีกสององค์เป็นสัมมาญาณะรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเกิดองค์สุดท้ายสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่พุทธศาสนาสมบูรณ์ต้องครบ10นะถ้าพูดแต่เพียง8เนี่ยมันพูดแต่การปฏิบัติหรือเหตุนั้นพูดแต่ตัวทางปฏิบัติหรือต้นเหตุนั้นถ้าจะพูดให้พุทธศาสนาเต็มสมบูรณ์ต้องพูดถึงผลด้วยนั่นต้องเอาผล2ข้อคือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติมาใส่เข้ากับมรรคมีองค์8ได้กลายเป็น10ถ้าอย่างนี้สมบูรณ์เป็น10องค์พุทธศาสนาสมบูรณ์ธรรมบริขารไม่ได้ไม่ใช่หมายเฉพาะวัตถุธรรมะด้วยกันเป็นบริขารนามธรรมด้วยกันเป็นบริขารเพราะฉะนั้นอริยสัมมาสมาธิจึงสามารถมีบริขาร7มาสนับสนุนอยู่เต็มที่ในขณะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานรู้จักธรรมบริขารบริขารให้ดีธรรมะน้อยๆก็เป็นบริขารของธรรมะใหญ่เรารู้จักกันแต่ท่านน้อยๆมีทางวัตถุไปเสียหมดในทางจิตใจจึงขาดบริขารขาดบริวารขาดปัจจัยที่ต้องการที่นี่คำว่าบริจาคบริจาคแปลว่าการบริการสละออกไปรอบด้านบริแปลว่ารอบจากคะสละคำบริจาคในภาษาคนนี่มันไปตรงกับคำว่าทานใช่ไหมเป็นทานนะบริจาคชาวบ้านทั่วไปมาพูดถึงบริจาคก็หมายถึงการให้ทานให้สิ่งของออกไปมีตัวผู้ให้มีตัวผู้รับมีการหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นทานไม่ใช่บริจาคถ้าบริจาคไม่มีตัวกูที่จะให้เพื่อจะเอาผลอย่างนั้นอย่างนี้มีสติปัญญาให้เพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าให้ออกไปเพื่อจะทำลายตัวกูของกูเป็นบริจาคไม่ต้องมีผู้รับเพราะมันเป็นกิเลสทั้งนั้นใครจะเอาให้ออกไปไม่ควรมีอยู่ในตนไม่เอาผลอะไรตอบแทนนอกจากความไม่เห็นแก่ตัวความไม่มีตัวตนนี่เรียกว่าบริจาคที่ถูกต้อง แต่เขามาใช้ผิดในความหมายเดียวกับคำว่าทานจะแล้วครูบาอาจารย์บางคนที่จะสอนคำเดียวกันนะให้บริจาคกับทานจาคะกับทานอันเดียวกันนะแต่คำบริจาคนี่มีความหมายพิเศษไม่ต้องมีตัวผู้รับไม่ต้องมีตัวผู้ให้ไม่ต้องมีตัวกูเป็นผู้ให้จะเอานั่นเอานี่จะเอาของตอบแทนจะเอาบุญกุศลจะเอาวิมานสักหลังให้ข้าวตักบาตรช้อนหนึ่งเอาวิมานหลังหนึ่งนี่อย่างนี้ไม่ใช่บริจาคมันมีลักษณะให้ทานธรรมดาบริจาคต้องไม่มีผู้รับไม่ต้องมีผู้รับก็ได้แล้วก็ให้โดยที่จะทำลายตัวตนไม่เอาผลอย่างอื่นตอบแทนให้ทานเพื่อผูกพันมิตรสหายเพื่อเขาตอบแทนเพื่อบุญเพื่อความสุขเพื่ออำนาจวาสนาเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงนี่มันไม่เป็นบริจาคมันเป็นทานนี่คำบริจาคในภาษาคนคือทานนั่นเองแต่ในภาษาธรรมไม่ใช่มันเป็นอีกการกระทำอีกอย่างหนึ่งคือทำด้วยสติปัญญาบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจให้ออกไปให้ใครก็ไม่เอา เราจึงรู้จักคำว่าบริจาคไว้บ้างแล้วทำอะไรให้มันเป็นเรื่องบริจาคออกไปจริงๆให้มันจากไปจริงๆไม่เอากลับมานี่คำว่าบริจาคในภาษาธรรมเป็นอย่างนี้ทีนี้คำว่าบริสุทธิ์ ในภาษาคนธรรมดาก็หมายความไม่มีอะไรแปดเปื้อนไม่มีอะไรแปดเปื้อนบริสุทธิ์แต่ภาษาธรรมนี่ไกลกว่านั้นคือไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ต้องมีอะไรมาผูกพันปรุงแต่งถ้ามีอะไรยังมาเกี่ยวข้องผูกพันปรุงแต่งยังไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในภาษาคนไม่มีอะไรแปดเปื้อนสกปรกแต่ยังมีการผูกพันปรุงแต่งนั้นบริสุทธิ์ในแบบภาษาคนบริสุทธิ์แบบภาษาธรรมต้องไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วว่างว่างไปเลยไม่มีตัวตนนั่นแหละจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์โดยภาษาธรรมเห็นไหมว่ามันจำเป็นนะที่จะรู้ทั้งภาษาธรรมและภาษาคนถ้ารู้แต่ภาษาคนมันจะไปได้ครึ่งเดียวหรือไม่ถึงครึ่งหรือทั้งไปนี่คำว่าบริหารในภาษาคนดูแลปกครองบริหารให้เป็นไปแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วก็บริหารหมายถึงพาไปสู่วัตถุประสงค์ได้สำเร็จมีวัตถุประสงค์อย่างไรพาไปสู่วัตถุประสงค์อันนั้นได้สำเร็จนำไปได้งั้นน่ะจึงจะเรียกว่าบริหารไม่ใช่เป็นเพียงการปกครองอยู่ที่นี่ย่ำเท้าอยู่ที่นี่เป็นใหญ่เป็นโตอะไรกันอยู่ที่นี่บริหารในภาษาคนก็คือการปกครองควบคุมดูแลแต่ถ้าบริหารในภาษาธรรมให้พาไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยจึงจะเรียกบริหารที่แท้จริงปริแปลว่ารอบหรือหมดหาระแปลว่านำไปนำไปนำไปหาระที่คำบัญญัติบัญญัติถ้าเป็นภาษาคนคนบัญญัติกฎหมายศีลธรรมอะไรต่างที่คนบัญญัตินั่นก็เรียกคนบัญญัติบัญญัติในภาษาคนแม้พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทอย่างนั้นอย่างนี้บางองค์ก็ไม่บัญญัตินั้นสิกขาบทเหล่านี้ก็เป็นเรื่องคนบัญญัติมนุษย์บัญญัติแต่ถ้าบัญญัติในภาษาธรรมและธรรมชาติเนาะบัญญัติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดถือไม่ได้นี่ธรรมชาติบัญญัติเฉียบขาดเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอารู้ความหมายต้องคำว่าบัญญัติบัญญัติภาษาคนมนุษย์บัญญัติภาษาธรรมธรรมชาติบัญญัติทีนี้ธรรมสุดท้ายแล้วบัณฑิตเหลืออยู่ที่บัณฑิตนักปราชญ์เด็กๆก็รู้บัณฑิตทีนี้ก็มีการสอบให้ปริญญาบัณฑิตก็คือเรียนรู้จนเป็นที่รับรองเรียกว่าบัณฑิตนี่ภาษาคนแต่ถ้าว่าเป็นภาษาธรรมบัณฑิตคือมีปัญญาที่เอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เบียดเบียนนั่นจึงจะเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเอาชนะความทุกข์ได้ปริญญาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคัคคโยโทสัคคโยโมหัคคโยรู้ว่าสิ้นราคะแล้วรู้ว่าสิ้นโทสะแล้วรู้ว่าสิ้นโมหะแล้วนี่คือปริญญาไม่ชอบบัณฑิตในทางภาษาคนก็ไปเรียนไปสอบตามที่เขากำหนดไว้ถ้าบัณฑิตในภาษาธรรมต้องรู้ธรรมชาติต้องเข้าถึงตัวธรรมชาติปฏิบัติตรงตามกฎของธรรมชาติไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลยนี่คือบัณฑิตที่แท้จริงในภาษาธรรมนี่ก็บรรยายมาเกินเวลาแล้วลืมไปเขียนมาเท่าไรก็บรรยายหมดเท่านั้นฉันต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ให้พระคุณเจ้าสวดพระธรรมบทพระธรรมรูปคณะสาธยายให้ฟังเป็นมูมูให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปนะคะและบัดนี้